uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het WK de kwartfinales bereikt. Oranje won in Sydney met 2-0 van Zuid-Afrika en neemt het vrijdag op tegen Spanje. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Jill Roord en Linet Berestein. In de halve finale tegen Spanje ontbreekt Danielle van der Donk. Ze kreeg haar tweede gele kaart op het WK en is daarom geschorst. De halve finale is in de nacht van donderdag op vrijdag om 3 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd wordt gespeeld in Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. De problemen door het noodweer in Slovenië zijn nog groter geworden doordat gisteravond in het oosten van het land een stuwdam is doorgebroken. In 10 plaatsen worden mensen geëvacueerd, hoeveel precies is onduidelijk. Hulpdiensten proberen de dam met betonblokken te dichten. Het noodweer van de afgelopen dagen heeft aan 4 mensen het leven gekost, onder wie 2 mannen uit Gouda. 85 andere Nederlandse toeristen worden vandaag met bussen uit Slovenië teruggehaald. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet met alle Nederlanders in het getroffen gebied contact gehad. Bij een aanval op een bloedtransfusiecentrum in Oekraïne zijn doden en gewonden gevallen, meldt president Zelensky. Hij spreekt over een geleide luchtbom, wat zou kunnen wijzen op een gerichte aanval. Hoeveel slachtoffers er zijn, zei Zelensky niet. De aanval was in Kupiansk, een bevrijde stad in het oosten van Oekraïne. Algerije is fel tegen militair ingrijpen in Niger. Volgens president Tebboune kan een conflict met het buurland de hele regio destabiliseren. De afgezette president van Niger heeft de buurlanden opgeroepen om de orde in zijn land te herstellen. De omliggende landen hebben een plan klaar liggen voor militaire interventie, maar Algerije wil geen geweld gebruiken tegen zijn buren. Het weer. In het westen regent het flink. In het oosten is het eerst nog op veel plaatsen droog, maar later vallen overal buien. Landinwaarts kan in korte tijd veel regen vallen. Het wordt 17 tot 20 graden en vooral aan zee waait het flink. Dit was het NOS Journaal. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je aids krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt en carrière maken en iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50... Kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Brigitte de Rode schreef ons: vannacht als ik naar bed ging, hoorde ik het geluid van de ransuil. Volgens vogelgeluiden.nl is het een bedelroep. De ransuilen zitten hier in het zuiden van Amstelveen en broeden met succes. Ja, dat kan je wel horen. Ik hoop dat mijn geluid wordt uitgezonden, want ik ben al meer dan 40 jaar fan van het programma. Ja, Brigitte, zo'n onweerstaanbare bedelroep kunnen wij natuurlijk niet weerstaan. Alsjeblieft. Thank you. Goedemorgen, het is zondag 6 augustus. De Leeuwinnen zijn door naar de kwartfinales. Het grondwater begint inmiddels op peil te raken. We zetten even de buitenmicrofoon open. Geert Kramer doet dat. Oh, het is nu iets. Nou, een kwartier geleden was het echt alsof hier de douche open stond. Maar vanaf woensdag wordt het weer zonnig, dus we hoeven niet te piepen. Wie dat wel terecht doen, zijn de natuurbeschermers op Vogeleiland Bliek. Daar is het een slagveld vanwege de vogelgriep. Ook over de bloeiende ambrosia mogen mensen met allergie zeker piepen, want die is super allergeen. En er is vast gepiept door de Queer Beer Bird Club toen die afgelopen week in het Vondelpark wat paradijsvogels spotten. En NRC-journalist Wouter van Noord noemt zich geen klimaatjournalist, maar heeft wel een groene missie. Govert Schilling, ja, die heeft zeker een missie. Die laat ons altijd weer verder kijken dan de horizon. De vallende sterren komen er weer aan. Ik ben Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. We openden met De Vuist, dat is de bijnaam van de 39e symfonie van Joseph Haydn. Uitgevoerd, de finale hoorde je, uitgevoerd door het Haydn Orkest. Ja, overdag hoor je er vooral mensen fietsen, bootjes, auto's, misschien af en toe wat vogelgezang. Maar zodra het donker wordt, kun je in de Utrechtse binnenstad nog een heel ander geluid horen. De hoge piepjes of fluitjes van de Vroetmeesterpad. Anna Gadella is kinderboekenschrijfster, woont in Utrecht en vindt het geluid zo inspirerend dat ze er een kinderboek over aan het schrijven is. Onze verslaggever Pleun Aerts gaat bij haar langs. Zijn we in de tuin? Bij de Oude Hortus in Utrecht. En daar hoor je allemaal vreemde piepjes. Ik hoor het. Het is nog niet eens donker. En horen ze echt best wel luid. Ja, absoluut. Het is een mooi koortje op een mooie zomeravond. Dat willen ze wel. Wim de Wild van Ravon Utrecht, coördinator, toch? Ja, klopt. De coördinator van het meetnet. Dus we tellen amfibieën en reptielen in de provincie. Hoeveel hebben we al geteld in Utrecht? Heel veel, maar de voetmeesterpad, dat is, ja, je hoort ze roepen, maar er zijn er veel meer dan je hoort. Dus het is altijd maar een schatting van hoeveel er echt zijn. Ja, want die telling gaat ook op basis van dit geluid wat je nu hoort. Ja. Is dit nog bijzonder voor jou, Anne? Want jij woont hier in de, echt aan de Hortus. Je zit al jaren die vroegmeesterpadden. Maar... Heerlijk, ik vind het heerlijk. Ik vind het ook fijn als we weer een tijdje weg zijn. Maar dan is het april bij, of dan maart, april. En dan denk ik, oh, dan hoor ik er weer eentje. Denk, oh, dan komen ze weer. Vind ik zo geweldig. Ja, maar ja, er zijn dus echt mensen die echt letterlijk gek hiervan worden, hoor. Oh ja, je bent een kinderboek aan het schrijven, hè, over die vroegmeesterpad. Dat gaat niet alleen over wat een leuk beest het is, maar ook over een groep mensen die die pad eigenlijk weg willen hebben. In de soep willen doen. Zoiets. Ja, nou ja, dat is ook echt gebaseerd op een wijk in Amersfoort. Jaren terug. Dat mensen ook helemaal gek werden en zo van: wat moeten we met dat beest? Kan dat weg? Dat is nu ongeveer 10 jaar geleden, toch? Ja, zoiets. En ik was op zoek naar een nieuw onderwerp over, voor een kinderboek. En ik dacht, jeetje, het ligt gewoon hier bij mij in de tuin. Het loopt mij gewoon door de tuin. Het is een superleuk onderwerp en heel inspirerend, ja. Ze zijn zo klein, hè? Ze zijn maar 5 centimeter, maar immens geluid. Ja, deze tuin ligt dus echt aan de Oude Hortus, hè, hier in Utrecht. Dit is misschien wel de eerste populatie hier in de stad, hè, die hier zit. Ja, in alle waarschijnlijkheid wel. Er is hier een professor geweest en die heeft in de jaren 80 zo'n beetje heeft die hier de eerste uitzettingen gedaan. Maar hij heeft ze ook uitgedeeld. Dus daarna zijn ze op meerdere plekken verschenen. En we weten dat later ook nog uit andere plaatsen uit Europa vroedbeestenpadden weer zijn aangeleverd, zeg maar. Ja. En ze verspreiden zich heel langzaam. Door de stad, hè, via deze tuin, gaan ze nu al naar de Nieuwe Gracht. Ze zitten ongeveer 200 meter verderop bij de Minstroom. Daar hoor je een hele kolonie, ik weet niet hoe je zoiets noemt. Populatie of deelpopulatie, hoe je het noemen wil. Ja, ja. Ja, dus dit wordt voor Utrechters of Utrechtenaren... wordt dit een heel normaal geluid eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. In het centrum in ieder geval wel, ja. Hoe komt het dat ze het hier zo goed doen? Nou ja, kijk, van nature komt vroedmeesterpad wel in Nederland voor, maar dan alleen in het zuiden. Het uiterste zuidelijke puntje van Zuid-Limburg. En het feit dat ze daar doen, heeft met de warmte te maken. En met de bodem, dus een stenige bodem. Nou, in de stad heb je dat ook. Je hebt stenen en het is gemiddeld warmer. Maar wat doen ze dan tussen die stenen? De gebruiken ze die ook echt? Ze kruipen erin. Ja, in de muurtjes en onder losse stenen of ander materiaal. En dat is eigenlijk hun belangrijkste verblijfplaats. Daar roepen ze ook uit. Wat bijzonder is, want de meeste kikkers en padden roepen uit het water. Hè? Maar een vroedmeesterpad niet, die roept vanaf het land. Dat is wel vrij uniek. Waarom zou je vanaf het water of vanaf het land roepen? Wat is daar het voordeel of het nadeel van? Het heeft te maken met de manier van leven. Kijk, de meeste kikkers en padden die leggen eieren in het water. En nou, de vroedmeesterpad doet dat dus juist niet. Die heeft een hele andere strategie, vandaar de naam. De paring gebeurt op het land, waarbij het mannetje de eitjes op zich neemt en ervoor zorgt. En dat gaat allemaal op het land, die hele fase. En dat is vrij uniek, in ieder geval voor Europa. En je noemde het net al even, die naam, vroedmeester, waar komt die naam dan vandaan? Nou ja, een vroedmeester, dat staat dan op het mannetje. Die dan voor de eitjes zorgt. En ze... Vroedvrouw. Ja, precies. Net als de vroedvrouw, zegt Anne. Ja, ja, net als, ja, ik begrijp hem. De vroedmeester, ja, dat is dan het mannetje dit keer. En die, ja, als die eitjes klaar zijn, dan laat hij ze los in het water. En dan moeten ze zichzelf redden. We gaan straks ook even in het park hier in de buurt kijken of we ze zien. Dan zouden we die eitjes ook kunnen zien misschien? Dan moeten we heel erg geluk hebben dat we een mannetje met eitjes vinden. Maar eventueel zou het kunnen. Het is inmiddels donker. We zijn in het park, het Giftpark, midden in de stad. Er lopen nog een paar mensen rond met hondjes. En er zitten wat mensen te blowen hier op een bankje, maar... Kijk, hier hebben we muurtjes. Hier kunnen ze in zitten. Okay. Dus dan kunnen we even ook goed schijnen. Want best wel kans. Ja, ik hoor ze nu even niet. En dat ze dan ergens in zo'n kleed zitten. Yes. Ja? Ja. Oh, ja. Oh, hier. Kijk nou. Dat is er eentje. Ja. Is het nou een mannetje of een vrouwtje? Dat kan ik niet zeggen. Dat is uiterlijk heel lastig te vertellen. Hij heeft geen eitjes, dus het kan ook een vrouwtje zijn. Hij is wel een beetje dik. Dus misschien dat het een vrouwtje met eitjes is, maar dat weet ik niet zeker. Klein, hè? Ja, wat klein. En die vlekjes die zijn zo fijnmazig eigenlijk dat hij gewoon een beetje grijzig lijkt. Ja, klopt. Grijzig of soms een beetje groenachtig. Oh. Daar gaat hij alweer. Mooi beestje, hè? Maar dat daar zo'n geluid uit komt. Ja, geinig is dat, hè? Dat is zo'n klein beestje. En ze hebben niet eens een kwaakblaas die andere kikkers hebben. Want dat geldt eigenlijk als een soort versterker. Mm-hmm. En toch hebben ze van die mooie doordringende roepjes. Want dat fluit gemaakt, luid maakt ze met een soort stembanden. Ja, zoiets. Ja. En doen ze dat om een vrouwtje te lokken? Of ja. Ja, hè? Ja, om naar elkaar te communiceren ook wel waarschijnlijk. Ik vroeg net aan jou van, is het nou erg voor die padden dat we ze zoeken? Is het, moeten we dit geheim houden? Nou ja, in de stad kun je het moeilijk geheim houden dat we hier padden zitten. Dus hier komen wel vaker mensen zoeken. Ik zie het probleem niet zo, ook omdat het een geïntroduceerde soort is. In natuurgebieden zou ik dit niet aanbevelen om bekend te maken. En dan mag je vaak 's avonds ook het gebied niet in. En dat zou je ook niet moeten doen, denk ik. Ja, ja, het probleem is dus eigenlijk een beetje dat het een geïntroduceerde soort is. Wat sommige mensen zouden zeggen, leuk dat hij hier zit, maar eigenlijk moeten we er niet te hard voor juichen. Wat denk jij daarover? Het is strikt genomen geen exoot, hè? Want de soort komt wel voor in Nederland. Alleen niet van nature niet hier. Dus het is geen problematische soort in die zin dat die andere soorten zou wegdrukken. Dat zou niet zo gauw gebeuren. En Anne, met jouw boek wil je eigenlijk mensen enthousiast maken, hè? Vooral kinderen, voor de vroedmeesterpad. Waarom eigenlijk? Nou, ja, het is gewoon een feit dat kinderboeken vaak over hele aaibare dieren gaan. Poezen, honden. Ben ik ook geneigd, hoor, om daarover te hebben. Maar ja, die vroedmeesterpad die dringt zich gewoon aan mij op, hè, in die tuin. Dus ja, ik dacht opeens van, ja, waarom niet? Dat is toch hartstikke leuk? En ja, kinderen, ik denk dat heel veel kinderen gewoon niet van het bestaan weten van deze padjes. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om daar een heel leuk verhaal van te maken. En spannend. En ja, ook om te laten zien dat mensen ook wel eens heel verkeerd met dieren omgaan, hè. Ja, want de mensen in jouw boek, op een gegeven moment ontstaat er een soort van hetsen tegen de vroedmeesterpad. Ja. De mensen willen ze weg hebben. Hoe loopt het af met die... Heel goed. Het loopt natuurlijk, in het kinderboek loopt het altijd wel gezellig en gelukkig af. Want anders dan is het geen echt kinderboek, vind ik. Dus. Dan kom je daar weer uit. Dit zit hier zo open, hè? Ze laten zich niet en masse zien? Nee, dat doen ze nooit, hoor. Nee, dat doen ze nooit? Nee, niet en masse. Tenminste, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar ja, een paar moet je wel kunnen zien. Ook goed. Hij heeft er weer één. Ja, zie je hem? Oh ja. Ook een heel kleintje, ze worden al iets groter. Oh. Ze kunnen wel iets groter worden, maar dit is een... Mooi exemplaartje. Ja. Staat hier in de is muur. Is het nog een jonkie? Ja, deze is nog niet volwassen. Ze worden ongeveer 4, 5 centimeter groot. Nou, deze is ongeveer 2. Dus dit is een jong diertje. 2 jaar. Eens kijken, zijn naar ons. Ja, er zit er één. Nog één? In de muur, 2. 2? Niet even op je knieën. Oké. Hier zitten er 2. Oh ja, hier zie je ze echt zitten in die spleet. Dat is hun natuurlijke plekje. Natuurlijk is een groot woord. Heb je eitjes? Ik kan het niet zien. Nou ja, gaan ze er niet uit peuteren, maar het zou kunnen dat er eentje eitjes heeft. Dan houden we die nog gewoon een andere keer te goed. Ja. Want weg gaan ze niet meer, hè? Uit Utrecht voorlopig niet, denk ik, nee. Ja, geweldig geluidje, hè? Dus voor sommigen ook wel gekmakend. Het gaat de hele tijd door. Je hoorde de kerkklok op de achtergrond, het was in Utrecht. En het boek Mus en de Vroedmeester-dirigent is vanaf oktober te krijgen. De microfoon, want het is een beetje droog geworden. Hoor al wat gechillep en gedoe. Ondertussen hoorde je de sonate, een deel van de sonate in C groot van de Portugees Carlos Seixas, uitgevoerd door pianiste Manuela Gouveia. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, we gaan naar onze venolijn op 035-6711-338. Hier een selectie van wat u deze afgelopen natte week heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Hier is Sander Overman uit het mooie West-Friese Westwoud. Mijn eersteling is de fruitvlieg. Misschien een niemendal, maar voor mij een signaal van te weinig insecten in de landelijke omgeving waarin ik woon. Nienke van Eck, Montaron, Midden-Frankrijk. Op 10 mei, bijna 3 maanden geleden, meldde ik u dat ik 2 exotische bijeneters had gezien in het topje van onze dode kersenboom. We hadden ze nooit meer gezien en gingen ervan uit dat het doortrekkers waren. Tot vanochtend! In diezelfde boom zag ik een aantal druk heen en weer vliegende vogels. Het waren duidelijk oevervluchten. Verrekijker gepakt. De bijeneters. Ik zag er 5 op een tak. Het stelletje van toen met 3 bijna net zo grote kinderen. Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart. Gisteren liep ik tussen de regenbuien door een rondje om tuincomplex Ons Buiten. Daar zag ik op een dood boompje heel veel echte Judasoren. Bij droogte zijn de echte Judasoren onopvallend, maar in een regenperiode zoals we die nu meemaken, zwellen ze op en krijgen ze hun karakteristieke vorm van een mensenoor. Goedemorgen, Marika Nowakowski uit Bjärnum in Zuid-Zweden. Sinds een aantal weken komt er iedere dag een egel bij ons eten. Deze egel komt vaak overdag al kijken of er iets lekkers ligt. Zo niet, dan draait hij weer om. Als ik hem dan toevallig zie, strooi ik direct voer en dan kan ik erop wachten tot hij weer terugkomt. Sinds vorige week komt hij 's avonds ook weer. Dan neemt hij de rest van de familie mee. Ze zijn dan met z'n drieën. Gezellig uit eten met vrouw en kind. Hans Benink, in de buurt van Zwolle, bij Groenlo, de Leenputten, 4 zwarte ooievaars. Wat een geweldig gezicht. Nog nooit gezien. Dag met Gerard Harmes. Vanmorgen in het zwembad De Hoorn, Alphen aan de Rijn, buitenbad, zag ik 4 gierzwaluwen om 8:15. En even later, 10 minuten later, nog eens 4 allemaal trekkend in de zuidelijke richting. Dit zijn dus wel hele laterlingen en hopelijk volgen er nog een paar. Goedemiddag, met Caroline uit Hilversum. Tijdens mijn route naar mijn werk over de heide hoorde ik een roofvogel. En het was zeker geen buizerd. Maar toen ik omhoog keek was het een wespendief. Wat een mooie verrassing. En verder begint de hei voorzichtig te bloeien. En zie ik hier en daar al paddenstoelen. Solomon uit de speelfilm 12 Years a Slave, gecomponeerd door de Amerikaan Hans Zimmer. Straks 2 genomineerden voor de Steenbreekprijs. Dat gaat om een breeksteen af en zet er iets groens voor terug. Maar nu eerst over naar Hilversum voor het nieuws van 7:30, gelezen door Christian Bonenbakker. NPO Radio 1, het NOS-journaal. De problemen door het noodweer in Slovenië zijn nog groter geworden doordat gisteravond in het oosten van het land een stuwdam is doorgebroken. In 10 plaatsen worden mensen geëvacueerd. Bij het noodweer van de afgelopen dagen zijn 4 doden gevallen, onder wie 2 Nederlanders. 85 andere Nederlandse toeristen worden vandaag met bussen teruggehaald. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het WK de kwartfinales bereikt. Oranje won in Sydney met 2-0 van Zuid-Afrika door doelpunten van Jill Roord en Linette Berestein. De tegenstander in de kwartfinale aanstaande vrijdag is Spanje. In Lissabon worden vanochtend de katholieke Wereldjongerendagen afgesloten. Bij een waken gisteravond waren 1,5 miljoen mensen aanwezig. Paus Franciscus hield een korte toespraak. In Den Haag zijn gisteren 5 kinderen onwel geworden nadat ze buiten hadden gespeeld. Eerst werd gedacht aan koolmonoxide in een woning, maar na metingen bleek dat niet de oorzaak. Mogelijk hebben de kinderen tijdens het buitenspelen drugs gevonden. En het weer. In het westen regent het, later overal buien. Landinwaarts kan in korte tijd veel regen vallen. Het wordt 17 tot 20 graden en vooral aan zee waait het flink. Marjan Hogerbrugge schreef ons: wij zitten midden in de bossen bij Ermelo en zagen een marterachtige, vrij groot, lang lijf, donkerbruin met wit op zijn koppie, slanke lange staart op zo'n 5 meter afstand in de boom. Hij ging vervolgens in de struiken achter de boom zitten en daar maakte ik een geluidsopname. En hij klonk alsof hij bedreigd werd door ons. We zijn zo benieuwd wat het is geweest. Kunnen jullie het geluid identificeren? Nou, we hebben het dus aan diverse zoogdierexperts voorgelegd, maar die kwamen er niet uit. Nou, dan denk ik, crowd, do your thing. Ik durf te wedden dat er onder de luisteraars oplossingen tevoorschijn komen. App ons via de NPO Radio 1-app. En wie weet lossen we dit raadsel in deze uitzending op. Hier nog even dat bijzondere geluid. Wat is het? Thank you. uit de set-pièce Creole van de Ghanese-Amerikaanse componist en pianist William Chapman Niao. Op 11 oktober wordt het bekend wie wint de Steenbreektrofee 2023. De stichting Steenbreek heeft 6 projecten genomineerd die allemaal de stenen, de tuinen uithelpen en het groen de stad in. Rob Buiter bezocht 2 volstrekt willekeurige projecten uit de shortlist. Om te beginnen de Eco-kathedraal van Wijlen Louis Leroy in Heerenveen. Nou, dit is ons openluchttheatertje. Het is nu even slecht weer, maar als het hier zomers is, dan kun je hier heerlijk onder de boom zitten. En we hebben hier een plek voor zo'n 90 tot 100 mensen. Kan de dirigent hier staan? Op een groot betonnen blok. En de bankjes, dat zijn dus allemaal tegels die zijn afgedankt. Ja. Peter Wouda van de Eco-kathedraal. Ja, het is lieve luisteraars, het is pleurisweer in Heerenveen. Ja. Maar schuilen in de Eco-kathedraal zit er volgens mij niet in, want ik zie geen deuren. Dat klopt, het is allemaal open. Je kunt onder een boom gaan staan, maar als het zulk slecht weer is, dan zijn we hier eigenlijk ook niet aan het werk. Dan blijven we ook lekker binnen. Maar beschrijf die Eco-kathedraal eens, Peter. Een Eco-kathedraal is niet zoals je zou kunnen denken dat je ergens in kunt in een gebouw. Een Eco-kathedraal is een gebied waar met stenen gewerkt wordt, maar waar vooral de natuur leidend is. En samen vormen ze een eco-kathedraal proces. En dat is iets wat zonder plan heel organisch ontstaat, met behulp van mensen die daar voor hun plezier aan het werk zijn. Ja, dus wat je zegt, die enorme massieve blokken, tegels en stenen waar ik nu tegenaan kijk, dat is inderdaad letterlijk helemaal massief. Dat zit helemaal vol met stenen. Ja. Ja, dat is helemaal de mooie stenen gebruiken we aan de buitenkant. En de kapotte stenen die hebben we in de binnenkant. Ja, het is inderdaad, ik zeg, luister even naar Radio 1 via de app en kijk mee. Want het zijn inderdaad prachtige bouwwerken. Ja, sommige mensen herkennen daar de soort Inca-cultuur. Daar werd ook heel veel gestapeld. Ja, precies. Ja. En dit is eigenlijk op dezelfde manier gaat heel langzaam. Dus over zo'n bouwwerk, dat doen we zo 10 jaar. En over 10 jaar kunnen we er weer een stukje bij aanbouwen. Dus het ontstaat heel organisch. En dat past zich helemaal aan de omgeving. Maar dat gaat uiteindelijk ook overwoekerd worden door klimop, muurleeuwbekjes, whatever. Ja, het grootste gedeelte van wat er in de jaren 70 is gebouwd, daar zie je niks meer van terug. Nee, en dat is ook de bedoeling. Nou heb ik 2 tegels meegenomen voor jullie. Ik denk, ja, het komt altijd wel van pas. Maar volgens mij hebben jullie er al zat, hè? Hartelijk dank voor de donatie. We zien het als donaties. We krijgen alles gratis. We zijn net monniken. We betalen nergens wel, maar we krijgen alles gewoon. En het alternatief voor stenen die uit waar dan ook maar vandaan komen, is de puinbreker. Ja. En dat is heel milieuverontreinigend. En wij geven het een natuurlijke functie hier terug. Is echt een onderdeel van deze hele lange, brede berm in Heerenveen. Ja. Hebben jullie al eens berekend hoeveel stenen hier inmiddels liggen? Nee, dat hebben we ons niet. Maar dat kunnen we eens een keer gaan doen. Ja, maar dit is gigantisch. Sinds wanneer zijn jullie hier al mee bezig? In 1966 is de officiële start van de plek geweest. En het was toen zo dat de gemeente Heerenveen werd er nog wel wat gesloopt. Onder andere een monumentale kerk. Die stond op het Rijkscultureel Erfgoed. Die is gesloopt en Leroy zei van, oh ja, kom maar op. Ja, kom maar door met die stenen. Ja, kom maar door met die stenen. Dus die ligt hier, in zijn geheel ligt die hier onder in de bodem. Maar je ziet er helemaal niks meer van. Het is helemaal overgroeid. En dat is in 1972 geweest, 1971, 72. Ja. En Willem is een van de vrijwilligers die hier aan het werk is. Je bent nou wat stormschade nog van de stormpolie aan het opruimen. Ja, er zijn wat takken afgerukt ook. Met die stormschade ook. En daar zijn we mee bezig om dat op te ruimen. Ook. Klein beetje fatsoeneren. Klein beetje fatsoeneren ook. Ja. Want, en af en toe ook stenen stapelen als er weer vrijwilligers komen. Als er weer donateurs komen, die stenen komen brengen. Dat klopt ook al. En hoor, die stenen die worden opgestapeld ook. En dat doen we in het geheel met elkaar ook. Dat je een team vormt met elkaar ook. En als je dat niet hebt, dan verzand je in de zaak ook. Ja, het is teamwerk. Ja, het is heel belangrijk teamwerk ook. Ja. Dat kan ik maar. Ja, dat is wel. Ik heb samen met Leroy gewerkt in Meldam in de jaren 90. Wie was Leroy? Leroy, dat is de bedenker van het woord ecokathedraal. En hij is in 1924 in Amsterdam geboren. Hij kon niet in de stad leven, dus hij zei ik moet ruimte hebben. Dus uiteindelijk is hij in Heerenveen, Oranjewoud beland. En Leroy had het idee van hoe kunnen we de natuur weer in de stad terugbrengen. Want dat hebben we nodig. En dus dat heeft hij op deze plek mogen uitproberen van de gemeente Heerenveen. En dat is heel bijzonder, want hij had helemaal geen tekeningen, had geen plan, hij had helemaal niks, had geen ervaring. Maar de gemeente zei wel, hier heb je een kilometer stuk grond, 20 meter breed. Je gaat je idee maar uitvoeren. Zoveel grond is het inderdaad, een kilometer bij 20 meter. Ja. En daar is hij gewoon lekker gaan improviseren met stoeptegels. Klopt, het is vooral improviseren. Helemaal geen plan. Je ziet wat je krijgt. En dan afhankelijk daarvan ga je gewoon aan de slag. En Stine van de Ploeg staat ook mee te luisteren van de Stichting Tijd. Jullie beheren de nalatenschap van die Louis Leroy die dit concept bedacht heeft. Ja, klopt. Ja, we hebben niet alleen de Leroy-tuin hier in beheer, zou je kunnen zeggen, maar ook een eigen terrein in Meldam. Dat noemen we de Ecokathedraal in Meldam. Dat is een voormalig weiland wat hij ook lang geleden heeft aangekocht, waarin hij een ateliergebouwtje ook heeft neergezet van hergebruikte stenen. En daar zit inmiddels ook een heel groot ecocathedraal proces is daar op losgelaten, zou je kunnen zeggen. Dat is een hele wonderlijke en prachtige manier om natuur, cultuur en mensen te laten samenwerken. En inmiddels is dat al een enorme berg, een enorm gebied geworden. Dus dat is heel mooi. Als iedereen zijn tuintjes tegelvrij maakt, dan kunnen jullie nog wel even voort met die Leroy-tuinen. Dat zou heel mooi zijn. We worden ook vaak gevraagd op mensen die gewoon het geïnspireerd zijn door de ideeën of door de ecokathedraal of de tuin hier, om dat thuis of ergens anders te proberen. Dus, we hebben het dus wel steeds over de tegels, maar het gaat vooral om het groen dat er dan omheen ontstaat. Ja, je stapelt met stenen en daar maak je zo, daar creëer je kennelijk zo'n goede, gunstige omgeving, zodat dieren en insecten en groen, alles met elkaar en de mensen mooi samenwerken. Ja, dus wat jullie betreft is misschien anders dan in elders in de architectuur. Maar wat jullie betreft, hoe meer mensen het kopiëren, hoe beter. Hoe beter, ja, zeker, klopt, ja. Dus ik nodig ook iedereen uit om te komen kijken en zich te laten inspireren. Niet alleen hier in Heerenveen, maar ook in Meldam. Het is weer een hele andere omgeving. Hier zit je een hele stedelijke omgeving, maar in Meldam zit je een hele groene omgeving. Dus dan kan je ook zien hoe het daar dan werkt. Muziek uit het tweede seizoen van het kostuumdrama Bridgerton hoorde je, gecomponeerd door Chris Bowers. Ja, we zoeken vanmorgen twee van de zes genomineerden op de shortlist van de Steenbreektrofee 2023. Welk project is het meest succesvol in het ontstenen van de stad en het binnenhalen van de natuur in de wijk? Zojuist dus over de Eco-kathedraal in Heerenveen. En de volgende genomineerde is het Voedselbos Nieuwe Erven. Rob Buiter is op bezoek in Brummen. Wil jij misschien iets vertellen, Chris, over hoe dit dan... Ja? Of heb je net al... Ja, ik sta hier met drie vrijwilligers. Chris, Chantal en Lies. Vrijwilligers bij het Voedselbos Nieuwe Erven. Prachtige plek, Chris. Ja, dat is het zeker. Daar zijn we ook heel blij mee. Ik ook als buurtbewoner hier pal om de hoek. En niet alleen vanwege het groen, maar ook als ontmoetingsplek. Het is een groen paradijsje aan de rand van Brummen. Aan de rand van een nieuwbouwwijk ook. Maar goed, daar komen we straks ongetwijfeld nog over te spreken, over die nieuwbouwwijk. Nee, dat klopt. We staan eigenlijk aan de rand van Brummen. In de wijk Elzenbos. En nou, hier was altijd de bedoeling om de woonwijk verder nog uit te bouwen. Daar is in de financiële crisis zijn andere plannen gemaakt. En toen kwam de ruimte ook om hier met een voedselbos te beginnen. Elk nadeel heeft zijn voordeel, ja. Ja, klopt, klopt. Ja, we hadden iemand, een actieve, enthousiaste ambtenaar... en ook een paar mensen uit Brummen die heel enthousiast waren... om met een idee van een voedselbos aan de slag te gaan. En zo is een groepje van 12 mensen is uiteindelijk begonnen. We zijn gaan kijken op andere plekken en nou, uiteindelijk hebben we een ontwerp gemaakt. En nu is dat dus als een van de genomineerden voor de Steenbreektrofee voor dit jaar. Waar hebben jullie de nominatie aan te danken? Het gaat eigenlijk over leefbare natuurlijke wijken. En hier zijn we eigenlijk op een andere manier begonnen. Eerst is het groen aangelegd en toen kwam de wijk pas. Er zit wel een nieuwbouwwijk omheen, maar de rest komt er nog ingebouwd. Dus het is eigenlijk al heel vooruitstrevend geweest van de gemeente Brummen. En dat was ook vooral omdat die biodiversiteitscrisis... die zat toch wel ook iedereen hoog. En nou, zo kun je braakliggend weideland was het. Dus daar kun je alvast iets doen, hè? Dus jullie halen echt het groen de wijk in. Maar Lies, ik begrijp, dit was dus echt gewoon weiland. Dit was 6 jaar terug. Ja, 6 jaar terug weiland en een maisakker. Onherkenbaar nou. Onherkenbaar. En toen we hier voor de eerste keer ook met 12 vrijwilligers kwamen kijken. Laars aan, het water ging niet weg. 1 grote zompige bende. En dat we dachten, nou, wat gaan we hier nou doen? Maar door het ontwerp te maken, wel samen met een ontwerpduo die gespecialiseerd waren in permacultuur. Want ik moet zeggen, ik was behoorlijk leek toen ik hier kwam. Inmiddels behoorlijk veel kennis opgedaan. Laten we eens even doorheen lopen en laten we eens een plek zien waar jullie trots op zijn. De zwaluwen weten in ieder geval ook te waarderen. Ik zie hier allemaal huiszwaluwtjes over scheren. Prachtig. Misschien is het wel leuk om even op de kruidenspiraal te gaan staan, want dan heb je goed overzicht over het gebied. Want het is een spiralend wandelpad wat langzaam een beetje omhoog gaat. Tussen paaltjes en stenen muurtjes. Allemaal verschillende kruiden en bloemen. Ja, en dit is dus door 10 buurtbewoners ontworpen. En opgebouwd ook voor een deel uit afvalstenen, zo te zien? Ja, dat was ook het idee van de dames. En daar zijn we samen mee aan de slag gegaan. En nou ja, eigenlijk gewoon een container met stenen laten komen... En onder begeleiding van iemand uit Zutphen hebben we een cursus metselen, stapelmuurtjes maken. Een cursus stenen stapelen, ja, want dat is natuurlijk inderdaad het steenbreekidee. Haal de tegels uit de tuintjes. Ja, zeker. Heel belangrijk. En dat hebben, ja. Ja, hebben we hier toegepast. En nu zijn we zelfs op de ontmoetingsplaats met een tweede muurtje begonnen. Dus. Ja, dan staan we net even iets hoger dan net. En dan kijken we uit over het hele voedselbos in wording. Het is een gebied van 5 hectare. 3 hectare daarvan is groene ruimte, openbare ruimte. Dus van hier zijn we natuurlijk veel bezig, omdat hier nog onderhoud wordt gepleegd. Naarmate je verder naar achteren gaat, wordt het steeds extensiever. Dus dan bemoeien wij als mensen ons er steeds iets minder mee. En dan krijgt de natuur steeds meer ruimte. En dat is eigenlijk het mooie ontwerp hiervan, waardoor het ook een integraal geheel is. Want het heeft, alles heeft zijn plek. Er zijn ook buurtbewoners die liever heel veel wieden en anderen die doen juist wat minder, maar die onderzoeken veel liever. Of die kijken wat je wil eten en hoe je dat kan verwerken. Die zitten wat meer achterin, anderen zitten meer voorin. Zo kan ook ieder soort mens zijn plekje vinden. Ja, en het, nou ja, zoals het een voedselbos betaamt, kan je er ook uit oogsten. Zeker, zeker. De beste tijd is een beetje voorbij, maar we hebben echt kilo's en andere mensen om ons heen. Niet alleen vrijwilligers, ook gewoon allerlei mensen, natuurlijk buurtbewoners, mensen uit het dorp, mensen van Philadelphia. Het is een zorginstelling die zit hier aangrenzend aan het voedselbos, waarin we samen ook, gaat zo lekker omweren denk ik, samenwerking. Dus zijn ook mensen van Philadelphia die hier maaien, die hier wekelijks maaien. Dus we hebben een soort van samenwerking daarin. Maar die oosten ook. Dus, en soms is het verstopt. zoals je ziet. Want het is niet allemaal even zichtbaar waar je kan oosten. Dus het is ook soms een verrassing dat je nog een... Wat je tegenkomt. Wat je nog een zwarte bessenstruik en die hangt dan in één keer nog vol. Nou, dan heb je helemaal geluk en dan word je helemaal blij. Maar Chris, dan is zo'n onweerklap misschien ook een mooi bruggetje naar de rest van het verhaal. Want er pakken zich letterlijk en figuurlijk toch wel donkere wolken samen boven jullie voedselbos. Ja, dat klopt. Ik zei al, er zou al gebouwd gaan worden, dat wisten we. Op de kavels hier om het voedselbos heen. En in de laatste plannen die de gemeente heeft gedeeld... wordt er ook gebouwd over het voedselbos heen. Dus de kavels worden allemaal uitgerekt en opgerekt. En eigenlijk zonder overleg kregen wij een plaatje te zien waar we best wel van schrokken. Ja, want er wordt in zin heel stuk gewoon afgesnoept. Ja, daar lijkt het wel op. En wij zien wel heel veel kansen hoor in het wonen bij een voedselbos. En dat was ook altijd het idee, het groene hart van de wijk zou het zijn. Alleen dat heeft minimaal groene hart over op deze manier. Dus dat zou wel heel jammer zijn. Ook een gemiste kans. Ja, en nu? Wij zijn in gesprek met de gemeente. We hebben ook de politieke partijen, de raadsleden uitgenodigd om hier te komen kijken. We zitten dus nu op een groenbestemming. En daar zal nog iets aan moeten veranderen door de raad. Als ze hier willen bouwen. Dus wij hebben nog wel hoop dat we er samen uitkomen. Ja, oké. Dus als de raad daar inderdaad voor gaat liggen dat ze die bestemmingsplanwijziging niet goedkeuren, dan kun je blijven. Dan kunnen we zeker blijven, ja. En we hopen ook dat we samen met de gemeente toch nog tot een ander ontwerpplaatje kunnen komen. Waarin ook het wonen in de natuur bij een voedselbos ook centraal staat. Er is nog hoop en dan is de nominatie voor de Steenbreektrofee, ik kan me voorstellen, wel een goede opsteker. Zeker, zeker. Alle aandacht positief is fijn. Dus hoe meer bekendheid, hoe beter inderdaad. Ja. Kijk, je hebt een prachtig pruimpje onderweg. Die kon ik nog vinden, ja. Dus die mag je zo meenemen. Dankjewel. Ja, een reportage vanuit het voedselbos Nieuwe Erven in Brummen. En dat waren dus twee van de 6 genomineerden voor de Steenbreektrofee. En op 11 oktober, op de Nationale Groendag, maakt de stichting bekend wie dit jaar die prachtige trofee in de wacht sleept. Ja, dat was nieuws. Het inzaaien van zeegas nabij Ameland heeft tot een spectaculair resultaat geleid. Het is maar een begin, maar de kans is groot dat het uitgroeit tot een groot zeegasveld. Aan de lijn Jannes Heusinkveld, ecoloog mede-inzaaien van het gas. Goedemorgen, Jannes. Goedemorgen. Ja, spectaculair werd het genoemd. Hoe spectaculair is het? Nou, vrij spectaculair. In de zin van, we zijn sinds 2011 in de Waddenzee aan het proberen zeegas terug te krijgen. En daar wordt door verschillende partijen hard aan gewerkt. En op heel veel locaties wordt er kleinschalig ingezaaid om te kijken of je een zeegasveldje aan de slag kan krijgen. En op heel veel plekken lukt dat niet. Maar soms dan zit er eentje tussen die zich echt ontpopt tot een potentiële locatie voor zeegas. Griend is daar een voorbeeld van. In 2018, sindsdien, staat daar een zich behoorlijk uitbreidend veld. En mogelijk dat Ameland dus een tweede locatie is. Maar goed, dat zullen we ook echt de komende jaren moeten gaan zien of dat echt zo is. En kan je kort uitleggen, wat is zeegas? Zeegas is een plant, een beetje een vreemde plant eigenlijk ook. We hebben in Nederland 2 soorten zeegas in de Waddenzee. Groot zeegas en klein zeegas. Groot zeegas groeit dan ook nog in 2 vormen. Onder water dan is het een meerjarige plant die grote lange bladeren vormt en in de winter overblijft. En dan doorgroeit en droogvallend, op de droogvallende platen, dan sterft het af, verdwijnt het en dan komt het uit zaad weer op in het voorjaar. Hetzelfde plantje, het ziet er dan toch wat anders uit. Het is een biobouwer die we in de Waddenzee ook kwijt zijn geraakt in de afgelopen eeuw. Begin van de eeuw, 1930, het samenvallen van de bouw van de afsluitdijk en een wierziekte die rondging. Heeft het eigenlijk het ondergedoken zeegas helemaal weg laten verdwijnen uit de Waddenzee. En dat is toch zonde. In die tijd was het ondergedoken zeegas behoorlijk uitgebreid. Vooral aan de westkant. Tuimelaars, haringen. Het is echt, het was een vitaal onderdeel van een gezonde Waddenzee. Ja, we hebben nog maar 2 minuten, maar kan je heel kort eruit zeggen, dat begon je al over. Wat is het belang en hoe gaat het nu verder met na dit zeg maar goede resultaat van het inzaaien? Het belang van Zegas is, het is een biobouwer die een cruciaal onderdeel is van een gezonde Waddenzee. Het is een kraamkamer voor vis, het legt sediment vast, het beschermt tegen golfwerking. Dus het heeft diverse ecosysteemfuncties die het kan vervullen. Als het in goede gezonde vorm aanwezig is. Nou, we proberen om die goede gezonde vorm weer terug te krijgen. Dus Waddenzee breed heeft Rijkswaterstaat een opgave om te kijken of dat kan. En dus indien dat mogelijk is om daar dan ook grote zegensvelden aan te leggen. En dat is waar we aan werken. Dus in die zin zijn we door de hele Waddenzee 1 locaties aan het testen. En als er één positief uitpakt, zoals bij Ameland, gaan we verder kijken of we kunnen opschalen. En of daar mogelijkheden zijn om echt een groot zegensveld aan de slag te krijgen. Ja, dus zo ga je verder. Kan je kort zeggen, waar ligt het aan, waardoor dit is aangeslagen? Wat denk je? Ja, het is altijd een samenraapsel van factoren. Dus het is de sedimentsamenstelling, de aanwezigheid van verstorende factoren. Dat kunnen wadpieren zijn, dat kunnen rotganzen zijn, dat kunnen andere organismen zijn. De hoogteligging, de exposure, dus hoe geëxponeerd ligt het ten opzichte van de hydrodynamiek, golven en dergelijke. Dus het is niet één duidelijk verhaal van als je hier aan voldoet, dan is het rond. Als het zo makkelijk was, dan hadden we ook al wel meer zegels in de Waddenzee kunnen realiseren, denk ik. Ja, ja. Nou, het is in ieder geval heel verheugend nieuws en jullie gaan door. Je hoorde Jannes Heusinkveld, ecoloog en mede-inzaaier van dat zeegas. We houden het op de hoogte en hopelijk zal deze kraamkamer nog veel meer gaan groeien volgend jaar. Dankjewel, Jannes, voor je uitleg en gefeliciteerd met dit grote succes. Zo direct natuurlijk meer vroege vogels. Onder andere Govert Schilling komt langs, Wouter van Noord komt langs en ik ga het hebben over de ambrosia. Ja, dat is een hypoallergene plant. Hier staat al een paar struiken. Ik ga met iemand die daar heel veel van weet, ga ik ook even naar buiten op zoek naar die plant. En dan moeten we natuurlijk wel een beetje afstand houden. Blijf luisteren en blijf even insturen wat dat geluid was wat we eerder lieten horen. Dan, dan komen we daar misschien tot de oplossing. Tot zo, dag. NPO Radio 1 podcast. Iets dat een wereldkampioenschap op wielen heet te zijn. Luister naar het WK wielrennen in Schotland met de podcast De Kopgroep. Twee wielen die op een baan rijden, op een weg rijden en door een bos rijden. Hoor alles over de strijd om de regenboogtrui. 48 haakse bochten en dan zijn ook de flauwe bochten niet meegenomen. En haat en nijd in het wielrennen. Het kan zomaar zijn dat de topfavorieten elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Waar heden en verleden van het wielrennen bij elkaar komen. Daar raakten ze niet over uitgepraat dat de grote Merckx een titel liet lopen. De Kopgroep, een podcast van AfroTros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl.

Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wat is er deze week in actie? Knapperige sperziebonen los per 500 gram, 79 cent. Runde biefstuk per 500 gram, 9,49. En witte reustoiletblokken, 1 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Nou, ik ben buiten en het is droog, zo waar, met Elske Koppenaal. Jij hebt het goede weer meegenomen, Elske. Ja, blijkbaar wel. Ja, jij bent ecoloog, maar vooral expert in planten. We staan hier voor de strook, hier buiten stadzicht. Heel plantenrijk, bloemenrijk. Wat zie je? Want ik zie wat lila bloemetjes, witte bloemen. Vertel me even. Ja, er staat hier best wel veel. Ik zie in ieder geval duizendblad. Ik zie daar ook knoopkruid. Die heeft mooie paarse bloemen eigenlijk. En ik zie en die gele bolletjes? Dat is boerenwormkruid. En dat is eentje die ook wel soms vergist wordt met Anselm Ambrosia, waar we later op komen. Ja, we gaan het over Anselm Ambrosia hebben. Want het gaat over de pollen die toch nog... Want ik zie hiervoor staat bijvoet, toch? Ja, hiervoor staat inderdaad bijvoet. Dat is ook best een grote plant met mooie bloeiaren die een beetje wittig zijn op dit moment. En kan je daar allergisch voor zijn? Voor bijvoet kun je zeker ook allergisch zijn. Dus ja. Je moet wel een stapje achteruit doen. Nou, ze bloeien nu wel. Dus dat kan inderdaad wel klachten opleveren als je er gevoelig voor bent. Ja, want we gaan het zo hebben over die ambrosia. Die staat hier niet tussen? Die zie ik hier niet tussen staan, nee. Dit is ook best wel dichte vegetatie, dus dan... zie je hem waarschijnlijk ook niet zo gauw. Nee, maar je hebt hem meegenomen binnen, hè? Dus ja. Het is best gevaarlijk binnen. Nou ja, hij bloeit wel. Dus wat dat betreft zitten er binnen wel pollen. Maar, ja. Best gevaarlijk programma hier bij Vroege Vogels. We gaan het er zo direct over hebben. Ja. Terwijl we naar binnen lopen, vertel ik nog even wat er meer zit in dit programma. Straks dus meer over deze invasieve exoot Ambrosia... die ook mensen zonder hooikoorts ineens allergisch kan maken. En het is deze week Pride, gisteren de botenparade. En ook in de roze gemeenschap blijken heel wat vogelaars te zitten. En we gaan een dagje mee, namelijk met de Queer Bird Club. En Govert Schilling is hier om ons bij te praten over hemel en aarde. Vroege Vogels is weer van alle markten thuis. Welkom bij het tweede uur. Thank you. Dat was het vierde deel uit het Concerto Grosso van de Italiaan Arcangelo Corelli, uitgevoerd door de Virtuosi di Praga onder leiding van Oldřich Vlečík. Ja, niezen, jeuk aan je ogen, branderig gevoel in je neus. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben last van hooikoorts, oftewel pollenallergie. Een plant die veel klachten veroorzaakt is de Alcem ambrosia. Een uitheemse plant die ook nog aan een opmars bezig is in Nederland. 5 instellingen, waaronder Floron, roepen op de plant zoveel mogelijk uit je tuin te halen. En daarom is Elske Koppenaal hier expert daarin. Elske, je hebt notabene meegenomen. Ik vind toch wel dat je speelt met vuur. Ja, ik heb inderdaad een plant meegenomen. Dit is hem dus. Om even te laten zien. Ja, dit is een, dit is best wel een fors exemplaar, hoewel die nog wel groter kan worden. Ja, kan het is nu, dit is een centimeter of 40, denk ik, 50. Zoiets, ja. En beschrijf hem eens. Het is een beetje een frisgroene plant. Hij heeft een mooie blad wat best wel veel ingesneden is. Dat noemen we dubbel veerdelig. En hij heeft wat een heel goed kenmerk is van deze plant is dat hij een behaarde stengel heeft. Aha, ja. En hij heeft verschillende stengels die ook een bloeiaar vormen. Of, nou ja, hier zit ook al een bloeiwijze in. Ja, je zit. Oh, dat is nog een groene. En wordt die dan wit of niet? Nee, deze bloeiwijzes blijven eigenlijk groen. Ah, dus hij is echt verdekt dan opgesteld. Ja. Ja. En nu, hij lijkt inderdaad op die bijvoet, hè, die we net buiten zagen. Ja, inderdaad. Dus daar wordt hij misschien mee daar verward. Wordt hij zeker mee verward. Ik heb hier ook een plantje even geplukt van die bijvoet. Oh ja. En dan zie je dat het blad heel erg erop lijkt. Ja, ja, zo ingekeepte. Ja, ook heel erg ingesneden. En de bloeiwijze die is op zich wel anders als je die naast elkaar houdt. Maar ik kan me voorstellen dat voor de leek het nog best wel moeilijk is om dat in eerste instantie even te zien. Ja. Want deze bloeiwijze is die hangt ook een beetje meer. Dat doet deze van Alcem ambrosia blijft meer rechtop staan. Die staat wat rechtop. En deze is een beetje wittig, gelig. Ja, dit is wel het verschil. Ja, als je het nu naast elkaar zet, die is echt wittig. En die Alcem ambrosia is dus groen. Echt wat groen, maakt hem zo allergisch? Wat zei je? Die haartjes langs die steeltjes? Nou, het zijn de pollen die hij loslaat. Dus het stuifmeel. Dat is vooral wat de allergie veroorzaakt. Dat gaat nu gebeuren? De plant die begint nu te komen. Dus de piek zit in september eigenlijk. Dus, maar je kunt nu. Deze staat ook al in bloei. En er komen al pollen vanaf. Dat hebben we ook al gezien. Dus je kunt nu al last hebben van deze plant als die in je buurt staat. Ja, en ik begreep, dat zei ik al in vorige teksten, dat ook al heb je geen hooikoorts, je ineens voor deze wel ook allergisch kan komen van worden. Hoe zit dat? Nou ja, ik weet niet precies hoe het allemaal zit met allergie. Maar ik weet wel, je hebt natuurlijk heel veel verschillende planten die stuifmeel verspreiden. Ja, want in het begin van het jaar is het altijd, dan roepen ze op. En dan is het natuurlijk de hazelaar en wat dan ook. Ja, de hazelaar en de els en de berk. Precies. Dus dat zijn de bomen, die zitten vooral in het voorjaar. En dan heb je van mei tot juli heb je voornamelijk de grassen. Die veroorzaken dan de meeste hooikoorts. En dat zijn ook de pollen of de stuifmeel waar de meeste mensen last van hebben. En dan in het najaar krijg je de kruiden. Dus zoals deze bijvoet ook. Die gaan dan groeien en bloeien. En deze Alcem ambrosia, die komt daar dan nog bij. Ja, hij heet dus Alcem ambrosia. Verklaar eens even die naam. Waar komt dat vandaan? Dat is omdat de blaadjes die heeft, die lijken dus ook zoals op die bijvoet. En bijvoet is een alsemsoort. Dus die hoort bij het geslacht alsem, net zoals absint. Je hebt ook nog C-alsem. En de blaadjes die lijken er zoveel op dat ze dus deze ambrosia, die dus eigenlijk net een ander geslacht is, zoals wij in dezelfde familie zitten, noemen ze dus daarom Alcem ambrosia. Ja, en waar komt hij vandaan, deze lastige, invasieve exoot? Hij komt uit Noord-Amerika. Ah. Dus, en hoe is hij hier gekomen? Gewoon doordat mensen hem mooi vonden? Of is het meer met schepen of wat dan ook? Waarschijnlijk met een schip in het ballasthooi. Waarbij de zaden dan meegekomen zijn naar Europa. En van daaruit vooral meegenomen in vogelvoer. Vogelvoer? Ja. Het is best wel de zaden. Die in Noord-Amerika zijn het belangrijke zaden voor vogels. En dus wordt hier ook in vogelvoer gestopt, omdat het vervolgens wel lekker is. En zo komt het bij ons in de tuin. Grappig. En dat vogelvoer, ja, dat gaat dan per ongeluk eigenlijk onze tuinen in. Ja. En hij is invasief, want heeft hij, bedoel, ja, het is dan gewoon een plant. En bedoel, wat moet je doen om hem dan te bestrijden? Want daar gaat het meer om, dat hij dus vooral allergie veroorzaakt. Ja, daar gaat het vooral om. In het volgvoer is het nu wel verboden, dus het zit er niet meer zo in. Maar de zaden blijven heel lang leven, dus je kan best nog wel een soort krijgen. En het probleem met deze soort is, hij is natuurlijk exoot, maar hij bloeit echt na de piek die wij zelf hebben. Want hier in Nederland, bijvoet is eigenlijk een van de laatste kruiden die bloeit. En dat is ongeveer nu. Ja, nu is de dat piek. Dat zagen we, ja. Ja, want die staat daar ook heel veel hier buiten te bloeien. En voor hooikoortspatiënten is dus eigenlijk na augustus, in september, is de grootste pieken en de grootste klachten zijn voorbij. Maar met deze plant, die bloeit in september. En die kan ook doorbloeien tot oktober. Dus dat kan echt gewoon nog een hele lange tijd klachten opleveren. Gewoon een half jaar heb je gewoon allerlei klachten als je hooikoorts hebt. Als dit er nog bij komt, hè? Ja, als deze erbij komt, inderdaad. En is in Noord-Amerika hebben mensen daar dan geen last van? Oh, zeker. Ja. Bloeit hij dan eerder of zo? Of is dat ook een beetje hetzelfde verhaal? Nee, het is precies hetzelfde verhaal. Dus daar hebben ze al zo'n lang hooikoortsseizoen. Omdat deze plant echt zeer sterk allergeen is. En er zijn heel veel mensen die daar gewoon klachten van krijgen. Ja. Wat voor maatregelen zijn er eigenlijk nodig? Want het is toch, dat heb je ook met de Amerikaanse rivierkreeft of wat dan ook. Het is natuurlijk geen kruid tegen gewassen om dit uit te bannen, toch? Nou, dat valt wel mee. Want het is nog niet zo wijdverbreid in Nederland dat we er niet wat aan kunnen doen. Okay. Dus als we met z'n allen gewoon goed opletten en kijken of die plant er is en hem dan verwijderen met wortel en al en bij het restafval gooien, dan kunnen we best nog maatregelen nemen om te voorkomen dat hij hier ook een probleem wordt. Oké, dus dan denk je dat echt gaat lukken. Dus je roept mensen op, haal hem echt weg, steek hem uit waarschijnlijk, gooi hem bij het restafval. Ja. Hoe mooi die misschien ook is. Ja. Want het is ook alweer zonde, hè, dat je denkt. Ja, het is op zich is het best een mooie plant. Maar ja, het is, hij hoort hier niet thuis. Dus, en de klachten zijn toch wel ernstig als je last hebt. Dus. En wat kan je nog meer doen om je tuin wat meer hooikoortsproef te maken? Want daar gaat het natuurlijk ook om. Hè? Dat je niet wil dat iedereen allergisch wordt of blijft of is. Ik denk dat een van de dingen die je kunt doen is allemaal grote bloemen erin planten. Grote? Ja, want dat zijn bloemen die juist door insecten worden bezocht. En die maken stuifmeel wat. Het moet met die insect mee. Precies. Dus dat blijft meer plakken. Dat op is het lijfje van de bijen en zo, ja. Terwijl dit is een windbestuiver. Ah, ja. En de windbestuivers die gooien echt al het stuifmeel zo de lucht in. Ja. En dan wordt het meegenomen. En vooral deze plant kan ook echt heel erg veel stuifmeel maken. Ja. En als je dus planten in je tuin zet die wind bestuiven, dan heb je ook veel meer last van hooikoorts. Terwijl wanneer je die andere bloemen erin zet, waar de insecten op afkomen, dan valt het wel mee. Noem eens een paar goede voorbeelden, want de luisteraars willen natuurlijk wat tips voor. Want ja, moet je nu planten of is het meer in het voorjaar? Nou ja, dat hangt een beetje van de plant af. Nu kun je heel goed zaadjes planten. Er zijn eigenlijk alle soorten die een mooie grote bloem hebben. Want die roepen vaak. Ik wil een insect hebben. De hortensia, die natuurlijk heel mooi is, maar dat die helemaal niks doet, hè? Of wel? Nee, klopt. Dat is weer. Je kunt beter inheemse planten gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de knoopkruid, dat we ook buiten zaten. Dat is best een mooie plant. Want die doorgekweekte planten uit het tuincentrum, die hebben vaak niet zo heel erg veel te bieden aan. Ik heb ook wat hortensia. Ja, die waren er al hoor, toen ik de tuin overnam. Maar ja, het is wel een hele mooie bloeier, maar je ziet er niks op. Dus ja, die niet, maar dus dat. En kan je nog een paar tips geven? Vooral nu het warmer wordt. We merken er nu niks van. Maar, Ik denk dat een paardenbloem bijvoorbeeld wel een mooie is. Die moet je natuurlijk wel mooi vinden. Ja, maar die is wel leuk voor in de voor en insecten. En daar kan je van alles wel mee doen. Hè? Maar de meningen zijn erover verschillend, hè, om paardenbloemen te hebben. Ja, klopt. Maar die is dus goed voor Ik noem hem omdat hij wel wordt gebruikt als. En ik zit ook na te denken over nog andere planten. Want er zijn echt genoeg inheemse planten. En de paardenbloem komt natuurlijk overal voor. Maar ik denk dat een van de beste dingen wat je kan doen om te kijken wat je in je tuin zet, is van wat staat er nou eigenlijk in mijn omgeving? Wat komt natuurlijk op? Ja. Kun je ook zien op de website van Florum. En dan kun je juist planten met mooie bloemen neerzetten die ook al in jouw buurt voorkomen. Ja, dus je moet het echt aanpassen gewoon aan waar je tuin staat, hè, en hoe het klimaat dan is. En nu het regent natuurlijk heel erg. Heb je gewoon volgens mij helemaal geen last van stuifmeel. Hè? Dit is toch wel gunstig? Regen op zich is heel erg gunstig. Omdat namelijk als het regent, dan worden de pollen inderdaad uit de lucht gespoeld. Maar als je een tussendoor hele mooie zonnige periodes hebt. Wat dan, we krijgen, geloof ik. Dat krijgen we weer. Ja. Dan kunnen die planten wel heel mooi weer heel veel pollen verspreiden. Juist nog meer. Juist nog meer dan wanneer je een droge zomer hebt. Want dan zit er heel veel stress. En dan gaan ze juist minder goed. Dit is echt stilte voor de storm, hè? Dit is wel een beetje stilte voor de storm, ja. Volgende week, als het inderdaad mooi weer wordt, dan kunnen we flink last krijgen. Ja, dus samenvattend, goed even kijken op de website van Floren hoe die Ancel Ambrosia eruit ziet. Weghalen. Bij het restafval, ja, we moeten hem proberen helemaal te verbannen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken, Elske. Ja, ik ben ook benieuwd. Want dat maar is toch We zijn nog wel hoopvol. Dank je wel. Elske Koppenaal van Floron. En het ging dus over de Ancel Ambrosia. En je kan alles ook op onze website lezen. Hoe die eruit ziet en wat je moet doen om die hooikortplant te vermijden. Dank je wel. Afgezien dat het goed radio weer is, is het ook goed bioscoop weer. Dit is de muziek uit de speelfilm Oppenheimer. Misschien heeft u hem ook al gezien, ik nog niet. Maar ja, over het leven van de gelijknamige natuurkundige. Het werd gecomponeerd door de Zweed Ludwig Göransson en zijn studio-ensemble, die voerden het uit. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Het is weer tijd voor de vroege vogels Fenolijn. Waarnemingen van u, en die hoort u van deze week op 035-6711-338. Martina Panman, stad Groningen. Gisteravond keek ik naar de lucht. Het was een beetje regenachtig. Ik zag helemaal geen gierzwaluwen meer. Vanochtend deed ik de gordijnen open en keek naar buiten. Ook geen gierzwaluwen. Ik denk van ja, het is wat regenachtig. Misschien komen ze nog vanavond. Het is nu vanavond, het is 6 uur. Kijk naar de lucht, witte wolken, blauwe lucht, zonnetje schijnt een beetje, geen één gierzwaluw. Ik ben bang dat mijn hoop is gevlogen samen met de gierzwaluwen. Ik mis ze, er zitten tranen in mijn ogen. Maar ja, het is niet anders. Tot volgend jaar. Carola Polij, buurtschap Zuidzijde in de Hoekse Waard. Ik ben afgelopen zaterdagmiddag bij het ringen van 4 jonge kerkuilen geweest, op de boerderij achter ons. Het was een bijzondere belevenis. Ze werden geringd door vrijwilligers van het Hoekse Waard landschap. Dag! Ik ben Ger uit Emmen. Het is 5:07 in de ochtend. Ik zie net op het juiste moment, zonder bewolking, de volle supermaan helder aan de hemel staan. Prachtig. Maar ik word er ook een beetje weemoedig van en denk, mensheid, wat doen wij onze aarde en het heelal aan? Ik hoop op betere dagen. Dag. Weert Minima Oosterwieren. Vandaag voor het eerst in mijn leven een kolibrievlinder gezien. Josephine Spierings. Wij hebben tijdens een fietstocht vanuit Amsterdam Zuidoost naar Singer Museum in Laren op de Westerheide de eerste parasolzwam gezien van dit jaar. Prachtig, hij stond daar in zijn eentje te shinen. Dag. Goedenavond, Martine van Mam, stad Groningen, bijna 9:30 s'avonds. Ik gooi zojuist even wat afval weg in mijn container. En dan hoor ik opeens de gierzwaluwen weer. Het is echt niet te geloven. Het zijn er een paar, maar ik zie ze en ik hoor ze. En ik zie zelfs een stukje van een regenboog in de lucht. In ieder geval kan ik weer heel erg fijn gaan slapen. De beroemde cellist Jean-Guyen Keras samen met de Academie für Alte Musik Berlin een klein stukje van Vivaldi spelen. Ja, straks Govert Gilling, hij is al in de house over de hemel en de aarde. Nu eerst Ster en het nieuws van 8:30, gelezen door Christian Bonenbakker. Ster. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva en wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Lean on Me, a tribute to Bill Withers. Met Jean-Guy Macroy en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Ain't no sunshine when she's gone op 12 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Nu tijdelijk €22,50 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. 85 gestrande Nederlanders worden vandaag vanuit Slovenië gerepatrieerd. Vanwege de overstromingen daar gaan ze met bussen terug naar Nederland. De problemen door het noodweer in Slovenië zijn nog groter geworden, doordat gisteravond in het oosten van het land een stuwdam is doorgebroken. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het WK de kwartfinales bereikt. Oranje won in Sydney met 2-0 van Zuid-Afrika door doelpunten van Jill Roort en Linette Berestein. De tegenstander in de kwartfinale aanstaande vrijdag is Spanje. De Filipijnen beschuldigen de Chinese kustwacht ervan een waterkanon te hebben ingezet tegen twee Filipijnse bevoorradingsschepen. Die waren op weg naar een eiland dat wordt geclaimd door zowel China als de Filipijnen, die er militairen hebben zitten. De Filipijnen noemen het Chinese optreden een excessieve en onwettige actie. Talon Griekspoor heeft voor de derde keer in zijn carrière de finale van een ATP-toernooi bereikt. Hij won in Washington van de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer 9 van de wereld. Komende nacht staat Griekspoor in de finale tegenover de Brit Daniel Evans. Het weer. In het westen regent het, later overal buien. Landinwaarts kan in korte tijd veel regen vallen. Het wordt 17 tot 20 graden en vooral aan zee waait het flink. Ster. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Welkom terug live vanuit Stadszicht bij het Naardenmeer. Ja, en het is gewoon weer gaan plensen. Ongelooflijk, we waren net buiten om te kijken naar of er ambrosia stond, niet. En toen was het droog. Nou, zo heb je ook soms een gelukje. Het is de eerste zondag van de maand en is het vaste prik. Dan is het de beurt aan de langst lopende, hardlopende columnist van ons land. Hier is Dolf Jansen. Ik neem u even mee naar Spanje. Wellicht omdat u daar na de afgelopen neerslagperiode behoefte aan heeft, of gewoon omdat ik daar onlangs wat tijd doorbracht. We reisden met een camper. En dat is heerlijk, als je van een beetje avontuur houdt en als je, zoals ik, fysiek niet al te veel ruimte inneemt. We kwamen door een speling van het lot op een soort camping in El Hoyo terecht. Of eigenlijk 4 kilometer buiten El Hoyo. Als het een Spaanse uitdrukking zou zijn, wat Media de la Nada wel een goede benaming. The middle of nowhere, inderdaad. Maar goed, er was een weg. Bospaden om te trainen. Er was een riviertje om na die training even in te gaan zitten. En nadat ik gereanimeerd was, het rivierwater was een graad of 6, de rest van de omgeving een graad of 30, zet ik me op een klapstoeltje naast ons rijdende huis. De camping, of eigenlijk wat daarvan over was. Niet zo heel veel mensen blijken te gaan kamperen in de omgeving van El Hoyo. Als Media de la Nada niet de juiste benaming was, was Gloria Pasada nog te overwegen. Vergane glorie inderdaad. De camping was rustig. Een bejaard echtpaar waarvan de man continu met een vliegenmepper liep. Een man verderop die qua kleding en beharing ergens halverwege de jaren 70 was blijven steken. En maar een paar honden. Voor de duidelijkheid, lieve vroege luisteraar, ik gun iedereen zijn blaffende metgezel. Maar dat viel ons de afgelopen 4 weken in Spanje en Frankrijk wel op, dat bijna iedereen met een camper of een sleurhut zelfs daar ook een hond bij heeft. In onze camper en in mijn leven is daar geen ruimte voor. Ik zat, dat heet in het leven van de hardloper ook wel herstellen. Zitten, drinken, om je heen kijken. Er kwam een vlinder aangevlogen. Dat is wat vlinders doen, ook in Spanje. Het was een opvallende vlinder, oranje, met hier en daar een donker werkje over de vleugels. Ik zie u nu kijken naar uw radioontvanger met een blik die zegt, nee, schreeuwt, wat voor vlinder was het, Dolf? Terechte vraag natuurlijk. Ik denk de keizersmantel. En voordat u nu denkt dat ik echt overal verstand van heb, deze determinatie is met dank aan de redactie van Vroege Vogels, de Vlinderstichting en de Heere God. Maar dat laatste alleen als u ervan overtuigd bent dat er ooit een schepping was en dat de genoemde CEO het allemaal in een dag of 6 gefixt heeft. De oogverblindend mooie vlinder vloog twee rondjes om me heen, negeerde me, zoals mooie vrouwen dat wel vaker doen, en richtte toen haar aandacht op onze camper, meer precies op het lampje. Het lampje, de zijkant van de camper, dat je laat knipperen als je van richting wilt veranderen, rechtsaf in dit geval. Wij gingen niet rechtsaf, wij gingen helemaal nergens heen, wij zouden op de camping blijven, tot de volgende bonte avond op zijn minst. Er knipperde helemaal niks, maar voor de vlinder was het duidelijk, dit lampje, dat moest ze hebben, dat was haar langgezochte partner. Ze kon het hele vlindertinder wegflikkeren. Dit was hem, zo groot, zo stoer, zo mooi en midden op haar camping. En inderdaad, in precies haar kleur oranje. Ze vloog er langs, ze vloog er omheen, ze landde ernaast. Ze raakte de hard plastic lamp even aan, steeg weer op, keerde terug. Werkelijk, elke verleidingstactiek werd ingezet, maar het lampje gaf geen sjoegen. Op één moment kwam er nog een keizersmantel langsgevlogen, maar mijn vlinder had geen enkele interesse. Er was er maar één voor haar. Een fel oranje lampje op de rechterzijkant van onze omgebouwde Mercedes Sprinter. Ik vond het ontroerend om te zien. Ook een beetje verdrietig natuurlijk, want het kon niks worden tussen die twee. Ik zag er ook wel iets symbolisch in. De bijna onmogelijkheid van het samengaan of samenbestaan van de natuur met alles wat wij daaraan toegevoegd hebben. Auto's, campers, snelwegen, bedrijventerreinen, vliegvelden, olieboorinstallaties. Het kan natuurlijk, maar alleen als wij heel erg rekening houden met de natuur. Met die vlinder, waarvan ik natuurlijk hoop dat ze ondertussen toch het geluk heeft gevonden. Met een partner die iets meer teruggeeft dan ons oranje lampje. Fijne zondag. Ja, hoor, de buitenmicrofoon is echt losgebarsten. Oh, moet je horen. Blijf maar even lekker binnen bij de radio. Je hoorde het stuk Camping uit de speelfilm The Theory of Everything. Het werd gecomponeerd door de IJslandse componist Johan Johansson. Ja, en het gaat naar het harde nieuws. Want wil je je huis isoleren, dan ben je verplicht na te gaan of er geen vleermuizen onder je dak of spouwmuur zit. En dat benadrukte deze week de Raad van State in een uitspraak hierover. Aan de telefoon nu vleermuisdeskundige Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. Ja, misschien goed nieuws voor de vleermuizen, maar wat betekent dat voor particulieren die hun huis willen isoleren? Ja, eigenlijk niet meer dan al gangbaar was. Zowel de particulier als de uitvoerder die in rekening te houden met mogelijk vleermuizen. Ja, maar ik begreep dat je dan een ecoloog moet laten komen en dat dat iets van een jaar duurt. En dat het uiteindelijk, tenminste, ik hoorde een isolatieman en die zei, ja, dat kost dan bijna vier keer zoveel als gewoon je huis isoleren. Dus daar gaan mensen van afzien. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, dat is inderdaad een probleem en dat is in het werkveld al langer onderkend. En het is niet redelijk, denken we, om al die onderzoekslasten op een particulier af te wentelen. En daar zijn gelukkig oplossingen voor, want je kan als gemeente of als provincie kun je ook gebiedsdekkend onderzoek doen. Dus dan doe je eigenlijk het onderzoek voor de particulieren. Oké, dus dat is eigenlijk wat jullie adviseren. Gebeurt dat al of is dat nu, gaat dat allemaal nu in gang gezet worden? Nee, dat, gelukkig gebeurt dat al. Zo'n onderzoek kost natuurlijk tijd en kost geld. En er is haast geboden, dus er is nu ook een optie, een manier om dat te versnellen. Dat is een methode, pre-SMP heet die, bedacht door de provincie Utrecht. En wat is dat voor een onderzoek? Hoe gaat dat? Want ik begreep dat het best wel lastig is. Die spouwmuren zijn dun en groot en die vleermuisjes zijn klein. Ja, precies. Zo'n onderzoek, dat doe je eigenlijk meestal met beddetectoren. Dat zijn apparaten waarmee je de vleermuizen kan horen. En dan ga je op verschillende momenten in het jaar ga je dus luisteren eigenlijk of vleermuizen aanwezig zijn en of ze een verblijfplaats hebben, dus in de spouw of onder de dakpannen. Ja. Als dat het geval is, kun je vervolgens je manier van na-isoleren aanpassen. En er tegelijkertijd ook nog voor zorgen dat er elders in de buurt verblijfplaatsen beschikbaar blijven voor die vleermuizen. Ja, want dat lijkt me zo'n duivels dilemma. Hè? We willen allemaal isoleren, dat kost allemaal minder energie en dat soort dingen. En hoe kan je de kool en de geit sparen? Wat jij net zei, maak het eens concreet. Hoe kan je het dan wel doen? Nou, het is inderdaad een groen dilemma, zoals dat wel eens wordt genoemd. de benadering is eigenlijk zorgen dat je weet waar wat leeft. En dan kun je daar rekening mee houden. Dus heel concreet, tijdens zo'n onderzoek in een huis een verblijfplaats voor een soort vleermuis wordt aangetroffen, spaar dan een stuk in de spouw qua isolatie. Dus laat een stuk open of maak een voorziening in die spouw voor die vleermuizen. Okay. En als dat daar niet gaat, probeer dat dan heel dicht in de buurt te doen. Ja, en hoe dan? Met wat? Ja, er zijn verschillende manieren. Ik denk dat iedereen wel vleermuiskasten kent. Nou, het mooiste is als die kasten in de muren worden weggewerkt. Maar je kunt ook denken aan ruimte overlaten achter een boeiboord. In de bekisting van een dakgoot kun je ruimtes maken voor vleermuizen. En dat is wat we verstaan onder natuurinclusieve renovatie en bouw. Ja. Want er zullen ook luisteraars zijn, ja god, die vleermuizen, ik zie ze bijna niet, ze zijn vast niet bij mij. Maar ik begreep wel dat ze echt, zeg maar, wel 30 plekken hebben of zo. Hè, om te, bedoel, ze zijn veel meer alom vertegenwoordigd dan wij denken. Kan je daar iets over zeggen? Kijk, vleermuizen zijn natuurlijk nachtdieren. Ja. Dus heel vaak merken we helemaal niet dat die dieren aanwezig zijn. En die dieren leven in netwerken van verblijfplaatsen. Dus die hebben verschillende verblijfplaatsen op verschillende momenten in het jaar. En wisselen daar ook tussen. En vooral de vrouwtjes die in groepen jongen krijgen, vormen dus grote groepen bij elkaar. En die wisselen, ja, om de paar weken, om de paar dagen soms, van verblijfplaats. Dus als je op moment 1 kijkt en er zijn geen vleermuizen, het kan best zijn dat als je 2 weken later kijkt, dat er ineens een hele berg aan vleermuizen daar zit. Ja, ja. Dus die is dan in die zin wat onvoorspelbaar. En hoe belangrijk zijn vleermuizen gewoon voor ons, voor iedereen, voor het hele systeem? Ja, voor ons als mens zijn ze belangrijk, omdat ze natuurlijk insecten wegeten. Zowel insecten waar wij als mens last van hebben, direct, zeg maar, steekbuggen. Maar ze eten ook heel veel plaaginsecten weg. Dus insecten die schade veroorzaken aan het landbouw. Uh-huh. En voor de natuur, voor het ecosysteem, vormen ze een soort regulerende factor. Omdat ze dus eigenlijk de insecten afromen. Ja. Ja, dus ze zijn belangrijk. Dank je wel voor je uitleg. Het ging natuurlijk over die uitspraak dat je echt nu helemaal verplicht bent na te gaan of je spouwmuur geen vleermuizen houdt. Je hoorde Marcel Schillemans, vleermuisdeskundige van de Zoogdiervereniging. Nog een hele fijne dag. Fijne dag. Dansend Groen heet dit stuk. Een Keltische air, bewerkt voor gitaar door Gerald Garcia en uitgevoerd door John Holmquist, dus op gitaar. Ja, volgend weekend is het zover. Dan razen er stukken kosmisch gruis zo op de aarde af. Het klinkt onheilspellend, maar het is zonder gevaar. Het gaat om de Perseïdezwerm, een fantastisch gezicht dat in de volksmond ook vallende sterren wordt genoemd. En bij mij aan tafel natuurlijk Govert Schilling, wetenschapsjournalist, maar ja, wiens boek ook net verschenen is. Hemel en aarde ligt hier voor me. Ja, goedemorgen Govert. Goedemorgen André. Het regent pijpenstelen, het is heel grijs, maar er is hoop hè, voor volgende week. Nou, ik begreep dat het vanaf woensdag gaat opklaren. Dus we hopen dat het volgend weekend helemaal helder is. Dat is een beetje het probleem met die vallende sterren. Dat is dus wat je zei, ruimtegruis, wat met een enorme snelheid de dampkring van de aarde binnendringt. 60 kilometer per seconde. Oh. Niet normaal. Het is Max Verstappen eat your heart out ongeveer. Ja, maar op die grote hoogte, 80 kilometer, beginnen die deeltjes al te wrijven met de moleculen in de dampkring. Dus ze verdampen helemaal. Je ziet een lichtspoor omdat de luchtmoleculen op beginnen te gloeien. Dus dat is het mooie gezicht. Maar het zit zo hoog. Er moeten natuurlijk geen wolken in de weg zitten, want dan zijn ze er wel, maar dan zie je ze niet. Nee, dan zie je ze niet, maar we gaan ze wel zien. En het is ieder jaar rond deze tijd. Hoe kan dat? Ja, dat komt een beetje doordat onze aarde in een baan om de zon draait. Dus die aarde die zit elk jaar op dezelfde datum, op dezelfde plek in zijn baan. En precies op dat punt kruist die de baan van die stofdeeltjes. Dus die draaien ook om de zon in een hele langgerekte baan. Die banen die kruisen elkaar elk jaar rond 12 augustus. Ja. Schiet de aarde daardoorheen. Dat is al eeuwenlang bekend, die Perseïdezwerm, zoals die genoemd wordt, die wordt al honderden jaren waargenomen. En het grappige is, pas in de 19e eeuw is er ontdekt dat die stofdeeltjes precies de baan van een komeet volgen. En daar komen ze vandaan. Dus die komeet die draait in een baan om de zon. Die laat stofjes achter, die verspreiden zich helemaal over die omloopbaan. Ja. En wat wij dus zien oplichten volgend weekend, als het mooi weer is, dat zijn hele kleine komeetstukjes. Ja, een soort stofzuiger. Ja. Nee, maar ik vraag me af, Govert, want jij had je al zo lang bezig met de kosmos. Dit is voor jou natuurlijk een waarneming voor beginners, toch? Maakt dit je nog warm of koud, of hoe zit dat? Nou, het is heel grappig. Toen ik hierover nadacht, als ik hierover ging vertellen, dacht ik aan, het moet een van mijn allereerste optredens, zeg ik dan maar even, voor Vroege Vogels geweest zijn. Tientallen jaren geleden. Ja. Dat je hier al over ging vertellen. Ja, ik denk mijn kinderen waren nog niet eens geboren. Kan dus dat moet wel bijna 40 jaar geleden geweest zijn. Dat Joost Huizing, jonge verslaggever toen, die kwam bij mij langs. En wij gingen samen een reportage doen. Naar de vallende sterren kijken. En dat is dus heel lang geleden. Maar ik vind dat iedere keer nog steeds leuk. Ja. En het leuke is, het is het onvoorspelbare. Je gaat op een donkere plek zitten, dat is wel belangrijk. Je moet niet lichtbronnen in de buurt dus je hebben. Moet de stad uit en liefst de bebouwde kom uit. En anders in ieder geval een beschaduwde plek opzoeken. Je gaat lekker onderuit op een stretcher of een lichtstoel of een luchtbedje. Goed aankleden natuurlijk, want het kan best koud zijn. Dan zie je die prachtige sterrenhemel. Je bent meestal met z'n tweeën, dus je hebt het altijd over mooie dingen als je naar de sterren kijkt. Tuurlijk. En dan, daar was er een. En dan zie je weer zo'n lichtflits. Je weet nooit waar, je weet niet wanneer. En dat maakt het heel erg boeiend om daar naar te kijken. En dan mag je een wens doen. En dan mag je altijd een wens doen. Dat mag altijd, hè, een wens. Wat wens jij, Govert? Want je hebt al zoveel gezien en je weet zoveel van het heelal. Nou, weet je, die mevrouw net in de Venolijn, die hoorde ik net vertellen, en die maakte zich zorgen over wat wij, de aarde en de hemel en het heelal aan het aandoen zijn. Ja. En ik denk dat mijn wens is toch dat we daar een groter besef van krijgen. Dat wij op een heel klein, kwetsbaar, maar heel mooi planeetje leven in die enorme uitgestrekte kosmos. En dat ertoe leidt dat we ietsje zorgvuldiger met elkaar en met onze planeet omgaan. En daar gaat het nieuwe boek ook over, hè? Want het is ik wil niet zeggen dat het daar per se over gaat. Nee, maar Hemel in Aarde heet het. Ja. En het gaat toch ook om hoe kijken we van beneden naar boven en van boven naar beneden. En je hoort altijd astronauten zeggen van als ze eenmaal vanaf dat heel ontroerend is. Dan zie je die kleine kwetsbare aarde en het is tot nu toe uniek nog dat wij hier zijn. Dat wordt het overview-effect genoemd. Ja, en ik kan me daar alles bij voorstellen. Want ik ben helaas nog nooit in een baan om de aarde geweest. Ik dacht, als iemand toch mag, dan mag jij toch een keer. Nee, maar het is wel zo, als je je dat voorstelt en je kunt je dat indenken en je kijkt, en zelfs wanneer je naar de kosmos kijkt, kan dat gevoel je ook af en toe bekruipen. Dat je opeens voelt dat wij met z'n allen het moeten rooien op dit kleine planeetje dat door die kosmos zweeft. Ja. En dit boek is eigenlijk een hele mooie verzameling van foto's van het heelal genomen vanaf de aarde. Die heb ik verzameld. En mijn collega Huub Eggen, die heeft een hele mooie verzameling aangelegd van foto's van de aarde, gezien vanuit de ruimte. Ja. Dus dat zijn foto's van satellieten, foto's van astronauten. Nou, die laatste selectie, die aardefoto's, die staan natuurlijk dicht bij ons. Je herkent dingen op onze eigen planeet. Ja. En die laten je ook heel mooi zien hoe groot de invloed van de mens op die aarde kan zijn. Zoals? En, nou, bijvoorbeeld met vervuiling, met ontbossing, met de klimaatverandering. Ja. En dan zou je zeggen, ja, die kosmische foto's, dat dan een beetje meer mijn gebied is, heeft dat daar dan helemaal niks mee te maken? Hè? Dat is ver weg, ver van mijn bedshow. En toch heeft dat er ook mee te maken. Want door je te realiseren hoe mooi en uitgestrekt en groots dat heelal is, besef je ook hoe klein en uniek en hoe bijzonder die aarde van ons is. Ongelooflijk. Het gaat echt samen. Ja, want je beseft steeds meer, ik heb het ook eerder met jou erover gehad, dat het zo grotesk is bijna, weet je, dat het bijna beklemmend is. Maar jij zei, ja, maar wij zijn onderdeel van dat gigantische heelal wat zich alleen maar lijkt uit te breiden in onze kennis. En ook hoe minuscuul wij zijn en hoe bijzonder. Ja, dat is iets wat iedere keer terugkomt. Er zijn mensen die vinden dat een bijna beangstigend gevoel. Ja. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar dan is dat besef dat wij deel uitmaken van die kosmos. Hoe kun je bang zijn voor iets waar je een integraal onderdeel van bent? En ja, verwonder je over de pracht van dat heelal. En tegelijkertijd kijk naar de kwetsbaarheid en de uniciteit van het leven op aarde. Want we zijn best wel apocalyptisch bezig. Even over die, want in het boek staan veel foto's van het James Webb-telescoop. Wat kan die allemaal? En we hebben nu een nieuwe telescoop. Dat was natuurlijk leuk. We waren dit boek al aan het voorbereiden voordat die nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd werd. Dus op een bepaald moment ben je daarmee bezig. En dan denk ik, ja, maar die foto's moeten er ook in. Dus tot het laatste moment ben ik nog bezig. Oh, deze foto ook nog en deze ook nog. Dus dit is denk ik in Nederland het eerste boek waarin een flink aantal grootformaat foto's van die James Webb-telescoop staan. En natuurlijk, zijn niet alleen foto's. Huub en ik hebben bij elke foto een mooi verhaal geschreven om je echt even te leren kijken naar dat beeld, te helpen om te zien wat je daarop kunt onderscheiden. Die ruimtetelescoop, die is heel bijzonder omdat die, nou, heel groot en dus heel gevoelig is. Hij kan enorm ver kijken, miljarden lichtjaren in de kosmos. Maar hij kijkt ook in ander licht dan onze ogen kunnen zien. Oh. Wij zien zichtbaar licht. Ja. De James Webb-telescoop ziet infrarood. Aha. Dat is eigenlijk een soort warmtestraling. Maar het bijzondere is, daarmee kijk je door kosmische stofwolken heen en kijk je naar de geboorteplaatsen van nieuwe sterren. Die sterren die worden geboren in donkere stofwolken. Wij kunnen dat helemaal niet zien gebeuren. Behalve als je met die infrarood blik door dat stof heen kan kijken en dat geboorteproces echt in beeld krijgt. En dan zie je de geboorte van sterren. Het is allemaal zo ongelooflijk ver en veel. Ja. En er is dan een nieuwe telescoop die nog verder kan kijken, of niet? Wat kan die? Euclid? Ja, dat is een apart verhaal. Dat is de Euclid-telescoop. Of Euclid, sorry. Een Europees project, een maand geleden gelanceerd. En daarvan zijn net afgelopen week de eerste foto's bekendgemaakt of gepubliceerd. Dat is een heel ander project. Ja. Je zou denken, waarom moeten we nog een ruimtetelescoop? Want we hebben toch die James Webb. Hij doet iets heel anders. Kijk, die James Webb-telescoop, dat is als de... Nee, laat ik het beginnen met Euclid. Euclid is een telescoop die brengt de kosmos in kaart. Die gaat op hele grote schaal precies vertellen waar zit wat. Het is alsof je een nieuw continent betreedt. En Euclid is de cartograaf die gaat zeggen, hoe ziet dit nieuwe continent eruit? De James Webb-telescoop, dat is de bioloog die vervolgens met een loepje en een microscoop gaat kijken, waar zit nou welk beestje? Die gaat alle bijzondere verschijnselen in dat heelal in detail bestuderen. Dus ze kunnen elkaar aanvullen, ze doen heel verschillende dingen. En het is heel bijzonder om, vind ik dan, om in die tijd te leven dat we dit allemaal ontdekken. Ja, het allemaal ontdekken. Er kwamen natuurlijk ook vragen. Ik zag binnenkomen ook op internet en zo, van waar begint het heelal, waar eindigt het? Dat soort dingen, dat is toch bijna niet voor te stellen, hoe is er een einde aan? Dat is ook moeilijk. Gisteren stond er een groot verhaal in de Volkskrant van mijn collega George van Hal. Dat ging helemaal over die vraag. En het is best een pittig verhaal, want het is moeilijk om dat in korte tijd uit te leggen. Ik heb er vorig jaar een podcast over gemaakt voor BNR Radio. En dan zit je wel 5 afleveringen lang naar mij te luisteren. Maar dan krijg je misschien iets meer daarover door. Terug naar de oerknal. Maar ja, die grens van het heelal, waarschijnlijk is die er niet. En dat is het. Dan begint je hoofd natuurlijk een beetje te kraken en te piepen. Maar aan de andere kant, als er wel een einde aan het heelal zou zijn, begint je hoofd ook te kraken en te piepen. Want wat zit daar dan achter? Ja, ja. Ja, misschien zijn wij helemaal niet toegerust om het helemaal tot in detail te begrijpen. Zou dat niet kunnen? Nou, dat denk ik zeker. In ieder geval mijn hersenen kunnen dat zeker niet bevatten. Ja. Nou was afgelopen 2 keer geleden een zomergast die zei bijvoorbeeld, die zei eigenlijk, want wij denken van we kunnen nooit alleen zijn als leven op aarde. Ja. Want het is zo, er zijn triljoenen planeten en zonnen. En hij zegt, jawel, we zijn wel alleen. Hij zei net iets anders. Thomas Hertog, die Vlaamse kosmoloog, die zei eigenlijk van, kijk, leven, het kan bijna niet anders of dat moet op verschillende plaatsen zijn ontstaan. Want die bouwstenen van het leven, dat is ook het bijzondere van die nieuwe James Webb-telescoop, die vindt die organische moleculen, die koolwaterstoffen, overal in het heelal. Ja. En daar is het leven mee begonnen. En we weten ook dat het in de kosmos wemelt van de planeten, zoals de aarde. De kansberekening, denk je, van dat het moet. Het kan bijna niet anders. Maar dan komt de vraag, is dat leven op al die andere planeten noodzakelijkerwijs zo geëvolueerd dat er ook wezentjes met intelligentie en technologie komen? En dat is misschien een beetje te veel gevraagd. En die met een Euclid-telescoop aankomt. Precies. Wellicht zijn wij als organisme wat na kan denken over onze plaats in die kosmos, misschien zijn wij best betrekkelijk uniek. Ja. Ik ga niet zeggen 100% uniek, dat weten we niet. Maar ja, het zou best zeldzaam kunnen zijn wat wij hier om ons heen zien, waar wij naar elkaar zitten te kijken. Ja, en dat moeten we veel meer beseffen. Hè? En dat lijkt me wel, ja. Goed, wat ook dit boek Hemel en Aarde zegt, van jongens, pas nou op. Laten we niet afgaan op een totale, hoe zeg je dat? Nee, maar ik ben daar toch ook wel, ik zit wel optimistisch in elkaar. Ik denk dat als je vergelijkt hoe er nu naar gekeken wordt en vergelijkt met hoe de wereld daar 30 jaar geleden tegenaan keek, politiek, bedrijfsleven, het is nog lang niet goed. Er moet nog heel veel gebeuren. Ja. Maar er is zo'n enorme kentering gaande. En het moet ook. Maar ik heb er wel hoop op dat we daaruit gaan komen. Dus jij denkt dat we de mensen toch zal redden. Ondanks alle negatieve geluiden. Govert Schilling, geweldig verhaal weer. Dank je wel. Jouw boek Hemel en Aarde, een veranderlijke planeet in een adembenemende kosmos met schitterende foto's. Samen met Huub Egge, uitgegeven bij Fontaine, ligt nu in de winkel. Dank voor je komst. En dus aanstaande donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dan komen die zwermen langs. Precies. Ga op een donkere plek zitten. Donkere plek. Glaasje wijn erbij, lekker genieten, filosoferen over de oneindigheid van het heelal. En paf, dan zie je af en toe weer zo'n mooie van. En dan mag je een mooie wens doen, dankjewel. Straks heb ik Wouter van Noord hier, ook eigenlijk een man met een missie. Journalist bij de NRC, benieuwd naar zijn verhaal. En ja, we laten nog even wat van die harde plensregen horen, want dat hoort ook bij het weer. Tot zo in het derde uur van Vroege Vogels. Hier is de regen. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Zometeen. Hoe Frederick Douglass uit de slavernij ontsnapte. Dit boek van Frederick Douglass was een fenomeen. Het was echt een bestseller. Het was ontzettend knap geschreven. Als je het leest en oppakt, dan denk je ook van wow, het overkomt me nu. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin we met Bart Nauta naar een vergeten plek in Litouwen gaan. De VPRO met OVT. Straks om 10:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. NPO Radio 1. 9:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Haagse zussen hebben een schadevergoeding gekregen omdat ze in hun jeugd onvoldoende zijn beschermd tegen mishandeling door hun ouders. De organisatie Jeugdbescherming West betaalt de zussen ieder €5.000. Na noodkreten had het Haagse gezin sinds 2011 geregeld hulpverleners over de vloer, maar die wisten het geweld niet te stoppen. De zussen hebben daardoor nog steeds lichamelijke en geestelijke klachten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een jeugdbeschermingsorganisatie slachtoffers van kindermishandeling om deze reden financieel tegemoet komt. De Filipijnen beschuldigen de Chinese kustwacht ervan een waterkanon te hebben ingezet om twee Filipijnse bevoorradingsschepen tegen te houden. Die waren op weg naar een eiland dat door beide landen wordt geclaimd. In 1999 lieten de Filipijnen er doelbewust een marineschip stranden. Het schip wordt sindsdien door Filipijnse militairen beschermd, tot ergernis van China. De Chinese kustwacht zou nu hebben verhinderd dat de militairen werden bevoorraad. De Filipijnen noemen het Chinese optreden een excessieve en onwettige actie. Ook de VS heeft de blokkeeractie van China veroordeeld. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het WK de kwartfinales bereikt. Oranje won in Sydney met 2-0 van Zuid-Afrika door doelpunten van Jill Roort en Linet Berestein. De tegenstander in de kwartfinale aanstaande vrijdag is Spanje. Tennisser Tellen Griekspoor heeft voor de derde keer in zijn carrière de finale van een ATP-toernooi bereikt. Hij won in Washington van de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer 9 van de wereld. Komende nacht staat Griekspoor in de finale tegenover de Brit Daniel Evans. Het weer. In het westen regent het op veel plaatsen. In het noorden en oosten is het eerst nog overwegend droog. Maar later vallen overal buien. Landinwaarts kan in korte tijd veel regen vallen. Het wordt 17 tot 20 graden en vooral aan zee waait het flink. Dit was het NOS Journaal. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij één drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ben jij een mooi weerjournalist, Wouter van Dorp? Nou, wel iets mooier weer dan dit. Maar je kan bijna zeggen dat het een soort van ouderwets Nederlands zomerweer is weer, hè? Nou, dit is nu wel bar en boos. Hè? We staan in de deuropening. Jij houdt heel galant de paraplu voor me op. Jij bent journalist bij NRC. We gaan het straks hebben over jouw ommezwaai. Want wat was jij altijd? Ik schreef heel veel over technologie, de toekomst, dat doe ik nog steeds wel. Maar de laatste tijd valt met name op dat voor mij die natuur heel erg opkomt als onderwerp, journalistiek en ik denk ook in de wereld. Dus ik denk dat we daar ook een beetje over gaan hebben straks, toch? Ja, daar gaan we het zeker over hebben. Ik denk dat we maar naar binnen gaan. Lijkt me heel verstandig. Snel parapluutje inklappen. Petters op mijn blaadje. We zijn naar binnen. Dat gesprek met Wouter van Noord is rond 9:45. En daarvoor een hele mooie venolijn. De Queer Vogelclub. En de Gouden Kiekendief. En ja, je hoort het allemaal in het laatste uur van Vroege Vogels. Goedemorgen. Je zou het niet zeggen, maar dit stuk heet Guitare. Het is uit de pianocyclus Histoire van de Fransman Jacques Ibert, uitvoert de pianist Hai Won Chang. En om 19:30 lieten we dit geluid horen van Marianne Hogebrugge. En zij vroeg zich af, wat is het? En onze zoogdierexperts kwamen er niet helemaal uit. En ik deed een oproep aan de luisteraars. En Louise kwam, is het een stinkdier misschien? En Sandra zei, het is inderdaad een bunzing, wat al werd geopperd. Want ik heb jongen in de tuin gehad en die klonken net zo. Dank je, Sandra. Kijk, dat is de hoe zeggen dat ook alweer? The power of the crowd. Nou, zoiets, hè. Dus we zijn eruit. Een bunzing. We gaan door naar Bliek. Een kunstmatig eilandje van een meter of 150 bij 50. Midden in het Haringvliet ligt het vogelparadijs Bliek. En elk voorjaar is het een drukte van je welste als honderden paardjes kustvogels hier broeden. Maar dit jaar was het echter een stuk stiller. Vogelgriep deed meer dan 2000 dieren de das om. Wat kun je dan doen als boswachter? En wat doet zo'n uitbraak met jou? Verslaggever Gert Elbertsen trotseert de woeste golven om een kijkje te nemen bij Bliek. Onstuimig hier op het Haringvliet. Zeker. Er staat een aardig windje en een aardig golfje en vooral heel veel regen ook. Ja. Het is niet echt zomer vandaag. Marijn Loeven, boswachter ecologie van Staatsbosbeheer. De hoeveelste keer is het nu dat jij naar Bliek gaat dit jaar? Voor mij is het denk ik de 8e keer of zo. Ik ben er vooral veel in het voorjaar geweest toen de vestiging er was van de kustbroedvogels. En nu ben ik eigenlijk ook al best wel weer een tijdje niet geweest. Dus het is voor mij ook wel weer spannend hoe het erbij ligt. Of het er nog ligt met deze golven. En hoeveel keren van die 8 keer ging je met buikpijn naar Bliek? Vooral de laatste paar keer wel, Ja, het is best wel pittig met de vogelgriep inderdaad. Ja, ga je toch wel met gemengde gevoelens. Nou, ik ben nog net niet zeeziek. We gaan bijna aanmeren, hè? Daar ligt het eiland al. Ja, moet je die aalscholvers zien. Die gaan ook echt heel laag door de wind heen in V-vorm. Ja. Die gaan nu, dit is echt de tijd dat de aalscholvers heel erg in groepen gaan jagen op het Haringvliet. Boswachter Jan Kleijen die brengt ons in een klein bootje naar het eiland Bliek. Maar het wordt nog lastig om aan te meren, Jan. Dit is ook een behoorlijk lastige boot om mee te varen, mee aan te meren. Dit is een zogenaamde zwiebezwabbelboot. Dat is vrij spannend. Ja, je moet hem gewoon met zijn neus tussen de stijger ingooien. Ja, dat is ook... En dan zal hij wel aardig gaan liggen stuiteren. Maar ik moet rekening houden met de wind. Moeten we dit wel doen? Ik denk niet dat je dit moet doen, Jan. Nee, het is te onstuimig. We kunnen niet eens aanmeren hier. Nee. Maar dit is Bliek dus. Dit is zeker Bliek, ja. En je ziet dus eigenlijk dat het een heel klein eilandje is en dat er eigenlijk al heel veel begroeiing op staat. Dus ieder voorjaar proberen wij hier, of ieder voorjaar, iedere winter maaien we hier. Om het weer kaal te maken. Kun je mij eens terugnemen naar het begin van het broedseizoen hier op Bliek? Er begonnen zich grote sterns te settelen. Klopt. We zagen dat steeds meer grote sterns hier op het eiland kwamen broeden. En waar we vorig jaar dus ook wel grote sterns hadden, was het nu echt best wel heel massaal. Dus uiteindelijk zaten we op 2000 broedpaar. En dat was nog nooit eerder vertoond. En zeker op zo'n klein eilandje niet. Heel positief, want vorig jaar ging het niet goed met die grote sterns. Die zijn bijna uitgeroeid door vogelgriep. Klopt. Vorig jaar hadden we echt, ging bijna alles dood. En vooral van de volwassen vogels dus. Dus die kwamen aan. En ja, dat komt vooral omdat grote sterns heel dicht bij elkaar broeden. Dus ze zitten echt bij elkaar op schoot. Ze broeden echt heel dicht naast elkaar. Dus je zag vorig jaar dat het heel snel ging met de verspreiding. En heel veel dode vogels. En met dat zagen we dus, waren we heel blij met de vestiging van 2000 grote sterns. Maar ja, sta je toch wel met een gemengd gevoel te kijken als je er dan mee bent. Van ja, wat gaat er gebeuren? Ja, want toen op een gegeven moment, hoe vonden jullie vogels met vogelgriep hier? Wat gaat er dan door je heen? Ja, dat is gewoon heel erg balen. Zeker na vorig jaar waar we echt wel, daar hebben we echt gewoon honderden dode vogels laten opruimen. Dus ja, die horrorbeelden van al die stervende vogels gaan gelijk door je hoofd heen. En ja, toen herhaalde het zich eigenlijk weer. En nog iets triester eigenlijk, doordat nu vooral de jonge vogels geraakt werden. Ja. Ondertussen dobberen we nog steeds rond. Rondom Bliek zien we nog wat vogels of zijn ze allemaal vertrokken? Nou, het is nu zo heftig dat er ook te veel wind staat op Bliek. Dus ze zullen hier ook niet gaan rusten. Dus je ziet vooral veel aalscholvers die nu het gebruiken als basis. om vanuit jachtvluchten vanuit te doen. Wat kun je als boswachter nou doen als er vogelgriep uitbreekt in zo'n broedkolonie? Wat wij doen is vooral monitoren. Dus wat gebeurt er? En daar gelijk specialisten bij halen. Om daar advies voor in te winnen. En dan, dan gaan wij toch over op het opruimen van de dode vogels. Dat doen wij niet zelf. Dat laten we een deskundige partij voor ons doen. Wij begeleiden daar vooral bij. Omdat dus vorig jaar uit onderzoek op Bliek onder andere is gebleken dat opruimen wel helpt. Ja, even opruimen, dan ga je in van die grote witte pakken en grijpers ga je op pad. Ja. Om al die dode vogels tussen die broedende dieren op te rapen. Ja, dus de afweging die je dan moet maken is het waard om die verstoring naast het opruimen van de vogels te zetten. En ja, dan ga je er dus met een groep mensen op en dan ruim je zoveel mogelijk op, neem je dat mee. Want die dode dieren, die kunnen de gezonde dieren dan nog besmetten. Juist. Je wil eigenlijk dat er zo min mogelijk virus is op het eiland. Maar in praktijk is dat natuurlijk een heel vervelend klusje. Want je ziet ook stervende beesten, je ziet jongen die geen ouders meer hebben. Dat hakt er best wel in. En zeker als je, net als ons en net als de onderzoekers die we daarbij die dan mee zijn. Ja, dat zijn beesten die gratis aan het hart. Er zitten mensen bij die doen al 20 jaar onderzoek naar die vogel. Die kennen sommige vogels echt letterlijk door de ringen. We hadden onderzoekers bij die kenden vogels van, oh, die zie ik altijd in het najaar op Texel. En die vogel ligt dan hier dood op het eiland met twee jongen ernaast. Ja, dat is psychisch. Intussen maken we 3 koprollen. Dat is heel hard. Dat is psychisch best wel heftig. Ja, en niet leuk. Ja, daar ben je geen onderzoeker of boswachter of ecoloog voor geworden. Nee, en ook weer wel, want je weet dus gewoon dat als je maar consequent blijft opruimen en minder virus aanwezig is en er dus meer kans is op overleving van jongen en dat je dus bijdraagt aan het overleven van een soort in dit geval. En dat, ja, daarom doen we dit wel. Hoeveel dieren zijn er uiteindelijk geruimd? Tot nu toe hebben we 1100 grote sterns opgeruimd, 700 kokmeeuwen, ongeveer 200 zwartkopmeeuwen en nog 150 visdieven. Op dit kleine eilandje? Ja. Maar daarbij moeten we dus wel zeggen dat omdat we dus heel veel ringonderzoek hebben laten uitvoeren en bemonsteringsonderzoek, dat we ook weten dat er ongeveer 500 tot 600 jongen wel zijn uitgevlogen van de grote sterren in dit geval. Dus ondanks dat je dus bijna over de 1000 vogels hebt opgeruimd, waarvan eigenlijk 90% jongen waren, heb je dus ook ervoor gezorgd dat er 600 jonge vogels zijn uitgevlogen. En dat voelt dan wel weer heel goed. Dat is dan toch wel resultaat. En hoe kijk je naar volgend jaar? Krijg je al stress als je eraan denkt? Of zijn er toch ook nog wel lichtpuntjes te vinden? Nou, er zijn sowieso heel veel lichtpuntjes te vinden. Dat we nu dus best wel wat jongen nog overleving hebben. Ja, ga je die volgend jaar terugzien? Het is ook vooral wel heel interessant wat er gaat gebeuren en wat voor beslag het legt op de populaties. Ja. Alleen ja, er zit nu wel altijd een ondertoon bij van, hè, waar gaan we nu weer? Vorig jaar waren het de grote sterns, nu waren het de kokmeeuwen en de zwartkopmeeuwen. Daarvoor waren het de brandganzen in de winter en de smieten. Ja, je houdt je hart wel een beetje vast van wat gaat er volgend jaar weer? Zijn het de kluten, zijn het de steltlopers? En je hoopt dus ook dat de immuniteit wel zodanig is dat zo'n populatie zich weer op kan bouwen. En dat zien we nu wel. We vingen dus ook vogels die wel vogelgriep hadden, maar wel immuun waren. Wat vliegt daar? Dat is zeker een grote sterren. En nu kun je dus wel zien of het een jongen is of een adult. En je vliegt nog een adult trouwens. Nou, hoe zie je dat? De jongen die hebben nog een bruine tekening op de rug. En die bedelen soms ook nog achter de volwassen beesten aan. Ik denk dat dit 1 jong is en 1 volwassen beest. Mooie, slanke, toch vrij lichte vogels. Ja, fantastisch. Mooi. Inderdaad, ook heel licht wit. De visdieven zijn wat donkerder grijs. Deze zijn echt wit. Dan hebben ze zo'n hele mooie grote kuif. En een zwarte snavel en met een gele punt. Dus het zijn echt waanzinnig mooie vogels. En echt fantastische nomadische vliegers. Hè. Ze vliegen gewoon naar Zuid-Afrika. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een beest op het strand. Die leek eigenlijk zwak. Daar zeiden we allemaal van, nou, dat wordt hem echt niet. Ja, jammer, maar die gaat waarschijnlijk dood. En 3 maanden later staat dat beest gewoon in Kaapstad. Ja, dat is onvoorstelbaar. Wij moeten 12 uur in een vliegtuig. Hè, en met 1000 kilometer per uur gaan we over de Sahara als mens. En dat beest vliegt daar gewoon op eigen kracht heen. Na zo'n broedseizoen. Heeft vogelgriep opgelopen. Is daar weer van hersteld of zo? Geen idee. Ja, onvoorstelbaar. Ja. je blijft je gewoon zo verwonderen over die vogeltrek. En de Grote Sterren is daar gewoon echt super bijzonder in. Je ziet dus dat hier echt een strandje is aangelegd. Het eiland is echt voor broedvogels aangelegd ook. En hier op dat strandje waar we nu tegenaan kijken, daar stonden dus ook op een gegeven moment al die jonge Grote Sterren klaar voor de start. Ja, dat was ook wel een heel mooi gezicht. Omdat je dus zag dat er wel beesten waren. Terwijl overal was vogelgriep. Dus het geeft ook wel weer weerbaarheid van de soort aan. Dat er toch beesten zijn die het schijnbaar overleven. En dan staan ze hier te wachten en worden ze nog een beetje gevoerd door de ouders. En dan dat besef dat ze over een maand zoveel verder zijn. En gewoon dus ieder jaar. En zo'n beest leeft soms wel 20 jaar. Hè, dus die gaat 20 keer op en neer naar Zuid-Afrika. Ongekend. Echt ongekend dat kan. En dat je ervoor mag zorgen als boswachter en als stadsbosbeheer. Met mensen die gepassioneerd zijn, dat is gewoon ook super mooi. En een groot goed. Ja. Je hoorde de jazzy caprice van en uitgevoerd door de Amerikaanse pianist en componist George Theo Walker. Ja, gisteren was voor heel veel mensen het hoogtepunt van Pride Amsterdam, de Canal Pride, de botenparade. Maar naast dit grootse en mega drukke evenement was er tijdens de Pride Week ook ruimte voor kalmere momenten, zoals vogels kijken. Verslaggever Marlijn Snijders ging samen met de Queer Bird Club op pad in het Vondelpark. Christophe, ja. Wie hoor je de hele tijd door ons heen praten? Ja, de grote Alexander Parkiet. Dat is een heel mooie grote vogel. Knalgroen en grote rode snavel. En die hoor je keihard hier doorheen krijsen. Dat is echt heel te gek. Waar is Kartika? Oh, Kartika staat daar. Die staat hier, ja. Kartika? Zijn we bijna compleet? Ik denk dat we bijna compleet zijn, ja. Ja, volgens mij druppelen er nog wat mensen binnen, maar... Het is een enorme groep geworden zo, toch stiekem. Ja, ja, want wanneer heb jij dit bekend gemaakt? Even kijken. Ik denk dat een week geleden is. En het loopt eigenlijk een beetje uit de hand. Ik dacht, we staan hier zo meteen met 3 mensen. Maar we zijn inmiddels met 15 plus, denk ik. En dit is de eerste excursie? Ja, dit is de eerste excursie. Het kwam eigenlijk voort uit een soort van... Laat ik eens kijken of er andere mensen zijn die hier behoefte aan hebben. En blijkbaar, want we staan hier met een mega grote groep. Dus ja, heel leuk. Fantastisch. Gaan we zo op pad onder de bezielende leiding van Christophe van de Vogelbescherming. En van vogelen is leuk? Vogels kijken is leuk. Wat dacht jij toen de Vogelbescherming jou belde en zei... wil je met de Queer Bird Group een rondleiding doen? Ik was meteen enthousiast. Ik vond dat helemaal te gek. Het is leuk om juist zeg maar met een soort groep mensen die iets anders ook deelt, te gaan vogels kijken. Ik denk dat je daar gewoon wat meer herkenning krijgt zeg maar, van wie je bent en hoe je in het leven staat. Dat nog meer aanknopingspunten geeft. En dat het juist heel belangrijk is om het daar ook gewoon los van het vogels kijken ook over te kunnen hebben in die zin. Gewoon met mensen die jouw ervaringen kunnen delen. Ik denk dat belangrijk is. Ik ga even u een vraag stellen. Aan uw kijkers zie ik dat u wel eens vaker vogelt. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, heel regelmatig. Eigenlijk wel wekelijks. Ja. En waar gaat u dan naartoe? Ja, de duinen heel vaak. Kennemerduinen, Amsterdamse waterleidingduinen. En als u al zoveel vogelt, waarom dacht u, ik ga nu ook met deze groep mee? Met mijn eigen soortgenoten op pad, eens een keertje. Ik was gewoon wel nieuwsgierig. En is het leuk? Ja, het is wel leuk. Ja, het is ook vooral heel leuk om zo het beginnend enthousiasme van mensen te zien. Van überhaupt ontdekken hoe een kijker werkt. Ja, dus bevalt me wel. Dominique, jij bent de broer van Christophe, hè? De excursieleider. Dat klopt. En hij is de excursieleider, de vogelaar. En waarom ben jij mee? Ik ben mee omdat ik het Pride-gedeelte in de familie op me heb genomen. Ik vind het heel leuk dat het georganiseerd wordt. Ook om te laten zien dat Pride niet alleen maar de kanaalparade is natuurlijk. Maar dat dit soort activiteiten ook bij Pride horen. Zijn goed te horen, hè, die Alexander. Oh, dat zijn die Alexander weer. Die takkenherrie de hele tijd. Hier, hoor maar. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6... Is al Alexandrine Parakeet. Boetet, mag ik jou een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Ik heb ook gelezen, voordat ik op pad ging, dat de kemphanen ook een hele aparte manier hebben om in het leven te staan. Oh. Er is een groepje, de Faar heet dat, F-A-A-R. Ja. En die gaan als vrouwtjes door het leven. Doen het dan met zowel mannen als vrouwen. Oh. Ik zou zeggen, daar kunnen wij mensen misschien nog wat van leren. Toch? Als het daar onder de vogels geen enkel probleem is, dan zou dat hier ook op een gegeven moment maar gewoon normaal moeten kunnen zijn eindelijk, toch? Mag ik je een vraag stellen? Zeker. Wat vind je ervan, dat vogels kijken? Heel leuk. Ja, mijn ouders zijn ook vogelaars. Of in ieder geval, ze houden van vogels. Maar ik heb het zelf nog nooit gedaan. Nou, dan zijn ze vast nu reten trots op je. Ze zijn heel trots op me, denk ik. Heb je het al verteld dat je mee bent gegaan? Nee, nog niet. Ik zou even een fotootje sturen. Maar ja, misschien een keer met ze meegaan. Wie weet. Zie je hem? Ja. Oh, twee. Oh, wat leuk. Hallo. Oh, die zijn leuk, zeg. Ze zijn een stuk groter dan de halsband, hè? Ja. Ja, inderdaad. Een stuk groter en kleuriger, heb ik ook het idee. Die rode vlek kun je het onderscheid op maken. Oh, geweldig. Die andere is nu weg. Daar is het een hol. Het is een volwassen vogel met een jong. Deze hier. Want die ene, die dus boven zit, heeft een hele mooie felle halsband. Zwarte band ook. En die onderste, die heeft het nog helemaal niet. En er wordt ook gevoerd nu. Dus ik kan het heel mooi zien nu dat het een jong vogeltje is die gevoerd wordt. Je ziet ook de ooghuid, is nog een beetje naakt. Het is echt nog een jong papegaaitje. Leuk, hè? Oh my god. Hebben jullie gezien dat het gaat om een ouder met kind? Ja, we dachten dat het zoenen was. Want dat was jullie weer. De fantasie. De queer tour. We dachten het zijn een paar van hetzelfde geslacht. Maar het is een moeder die een jong voedt. Helaas. Kartieke, waarom dacht je dit is belangrijk? Dat we zo'n groep organiseren? Dat is wel een goede vraag. En het is helemaal niet dat ik er volledig van overtuigd ben dat zo'n groep er moet zijn, moet bestaan. Dat is eigenlijk waar vandaag voor is. Een allereerste indruk te krijgen van, zijn er mensen die daar behoefte aan hebben? Ik heb die behoefte. Mensen vinden het leuk om leuke dingen te doen met mensen waar ze zich mee kunnen identificeren, zich veilig voelen, mee kunnen levelen. En als er meer mensen zijn, net zoals ik, die daar dan behoefte aan hebben, dan vind ik het alleen maar mooi als we op deze manier de vogelwereld meer open kunnen stellen en toegankelijk kunnen maken voor ook deze community, onze gemeenschap. Ja, en ik miste zelf iets waar ik bij dacht, yes, daar wil ik naartoe of daar wil ik bij aanwezig zijn. Dus er zit ook een soort persoonlijke motivatie achter. En als er, zoals nu dan, blijkt dat er mensen zijn die daar blij van worden en het ook leuk vinden om met een groep te gaan wandelen, dan ja, waarom niet? Ja. Je hoorde de ukulele van Jan Laurens. Samen met zijn ensemble speelde hij het eigen stuk A Seasons Song. Ja, 2023 was een recordjaar voor de grauwe kiekendief in Nederland. Sinds het begin van de bescherming in 1990 zijn er niet eerder zoveel jongen volgroeid. Rob Buiter kijkt mee met Almoet Slaig, van het kenniscentrum Akkervogels bij het ringen van de laatste kiekens van dit broedseizoen. Nou, Almoet, daar staat de kooi in de bijna spreekwoordelijke onmetelijke Groningse graanvelden. Ja, dit is dus wintertarwe. Daarom is het ook nog niet geoogst. En je ziet hier die kooien. Nou, die staan iets van 25 meter van ons af. Die staat daar ter bescherming van het nest en van de jongen. Klopt. Dus het eerste doel van die beschermingskooi is dat tijdens de oogst de jongen beschermd worden en niet in de machine komen. Maar het helpt ook tegen grondpredatoren zoals vossen en marters en katten. Ja. Dus het heeft een dubbele functie. En wat je ook een beetje hier al kunt zien, dat sommige stukken graan platgeslagen zijn door de storm die we een paar weken geleden hadden. Dus storm en harde regen, dan gaat soms het graan omslaan. En dan kan zo'n nest ook verdwijnen onder de tarwe. En ik heb best wat nesten gezien met ringen waar dat het geval was. Zonder kooi waren die gewoon weg geweest. Ja. Dus eigenlijk heeft die een drievoudige functie, die kooi. Ze worden geringd vandaag? Ja, vandaag worden ze geringd. Dit is het laatste nest wat geringd wordt. Dus de laatste in een hele reeks dit jaar. Het is in een recordnest, hè? Nou, laten we even gaan kijken. Ja, wij voordat gaan even we meteen kijken. Even de kloe verklappen. Ja, precies. Moet even natuurlijk het graan een beetje. Dat we niet nog een spoor trekken naar die kooi toe voor. Dat we volgens weten waar die moet zijn. Ja. Oeh, kijk nou. Ze zijn er alle drie nog. Drie prachtige jongen. Met nog dons op de kopjes. Maar ook al de echte veren, zeg maar even. De die oudste al doorkomen. Is al best bruin. En je ziet inderdaad direct het leeftijdsverschil van die vogels. Dus met het leggen van het eerste ei begint het vrouwtje al te broeden. En daardoor komen ze ook op verschillende momenten uit. En hier kun je duidelijk zien, deze is de oudste. Die links die heeft nog heel veel dons. Precies. En die andere die is echt al een heel stuk bruiner. Ja. Nou, ik ga ze eruit halen en in de zakjes pakken. En dan nemen we ze mee aan de rand van het perceel om te ringen. Drie zakjes met drie recordkiekendieven. Ja. Deze maken het record vol. Dat is wel heel mooi. Soms in een jaar maar 44 jongen te ringen hebt. Nou, en nu 156, dat is gewoon drie keer zoveel. 156 jongen hebben jullie dit jaar geringd? Samen met deze die we nu gaan doen, 156. En dat is in de lange geschiedenis van het grauwe kiekendieven beschermingswerk is dat nog niet eerder voorgekomen? Nee, sinds die populatie zich hier gevestigd heeft in de jaren 90 is dat nog nooit niet voorgekomen. Ja. 2019 was een heel goed jaar, toen hadden we 142 jongen uitgevlogen, maar nu 156 ongekend. Ja. Heel mooi. Staat daar een enorm gezelschap ook te wachten totdat jij het met het ringen gaat beginnen? Zullen we daar maar snel naartoe gaan? We staan ook ongeduldig. Drie stuks. Nou, ik ga even hier zitten. Dan heb ik Tony als assistente. Een behoorlijk gezelschap verzameld om deze recordkiekendieven te bekijken. Lily van Wijnbergen is volgens mij een beetje de pleegmoeder van deze kiekendiefjes, toch? Als eigenaar van de grond? zo had je het nog niet bekeken? Nee, nou ja, ze zijn lekker vrij, die vogeltjes. Hè. Ze mogen broeden en doen waar ze willen, ja. De gastvrouw, laten we het dan zo zeggen. Ja, prima. Ja hoor, ja. Het is wel geweldig dat je zo'n recordnest op je land hebt. Ja, we hebben ze wel vaker gehad. Dus we vinden het wel leuk dat ze komen en hier hun plekje vinden om even hun ding te doen. Ja. Tussen jullie graan. Ja. Ja, dat is toch mooi. Kinderen duiken er inderdaad ook meteen bovenop. Ja, die vinden dat mega interessant. Ja, 2 jaar geleden waren we er ook bij. Vonden we ook heel leuk. Dan haal ik de eerste uit het zakje. Dan mag jij kijken wat voor een kleur die heeft. Dus hij heeft wel die zo'n rare tong. Een gatje. Precies. Hebben jullie een idee waar het gaatje voor is? Als die een hele dikke muis krijgt of een stukje wat de ouders hem voeren en dat doorslikt, dat hij niet gaat stikken, kan hij nog door dat gaatje doorademen. Kijk maar goed in de slaapel. Oh, ja, ik zie het gat. Oh. Kijk, nu gaan we hem als eerste een ringetje omdoen. En het ringnummer van deze is 3.897.219. Zien jullie hier dat streepje op die veer? Zo'n heel dun streepje een beetje. Ja. Misschien ontdek ik hier ook nog op die dekveer wat beter zichtbare. Kijk, maar hier zijn zo'n streepjes, die zijn een soort van doorzichtig. En dat komt als die veer groeit en er wordt niet genoeg voedsel gebracht, dan wordt die gewoon op sommige plekjes wat dunner. Dan is er gewoon niet genoeg materiaal om die veer goed te maken. En dan krijgt hij hongerstreepjes. Die streepjes waar je naar zoekt, Almoed, dat zijn die hongerstreepjes. Ja, precies. Maar je moet goed zoeken bij deze jongen. Ja. Ze hebben het goed gehad. Het valt echt reuze mee. Daarvoor dat het eigenlijk ook nog zo'n latertje is. Vaak zijn dat de nesten die wat minder goed zijn. Maar drie jongen en die zien er hartstikke goed uit. Dus ik zie hier bijna niks. Dus die hebben het goed gehad hier in het graan. Ja. Ja, en die moeder die brengt echt heel veel muizen aan elke dag. We gaan deze weer terugbrengen naar het nest. Ze zijn gemeten en gewogen. Ja, en geringd. Drie jongens. Drie jongens, ja. Dat is wel mooi. Dus met die kleuringen kunnen we ook zien of daar iets van terugkomt. Dus als die tot broeden komen of in de buurt, dan kunnen die afgelezen worden. Dus dat is mooi om ook de populatie te volgen van wie waar terechtkomt. Nou, daar gaan we. Je zei het al, goed muizenjaar geweest. Ze hebben weinig hongerstreepjes op de veren. Klopt. Is dat dan ook meteen de oplossing voor het vraagstuk van waarom is 2023 een recordjaar? Dat is zeker de oplossing. Het is een heel goed veldmuizenjaar. En dat is gewoon hun stapelvoedsel. Zij eten voornamelijk veldmuizen. En wij zien in de braakballen ook die we verzamelen dat ze in goede muizenjaren meer dan 90% veldmuis eten. Dat is gewoon wat ze pakken, omdat dat dan beschikbaar is. Ja. Maar helaas heeft dat ook een keerzijde. Namelijk in een slecht muizenjaar. En die muizenpopulatie gaat natuurlijk op en neer. Daar hebben ze dus te weinig prooien. En ook te weinig alternatieven. En dan zien we meteen dat er minder broedparen zijn en minder grote legsels en minder jongen. Dus 2 jaar geleden hadden we maar 44 jongen, wat ik al zei. Dat komt dus omdat er niet genoeg voedsel beschikbaar was. Maar als ik de grafiekjes bekijk in de lange geschiedenis van het beschermingswerk van de grauwe kiekendief, dan gaat dat weliswaar inderdaad een beetje op en neer. Maar in het algemeen toch wel een stijgende lijn. Dat klopt, daar was een heel erg stijgende lijn sinds de populatie zich hier gevestigd heeft begin jaren 90. Als je het nu over de laatste 10 jaar kijkt, dan zijn er gemiddeld 52 paar. Nou, dat is nu een soort van stabiel. Maar die fluctuaties zijn best groot rond die 52. Dus in een goed jaar hebben we dan een keer 80 paar in 2020. In een slecht jaar hebben we dan maar iets in de 40, 50 paar. Dus daar zie je wel die afhankelijkheid van die muizen in terug. En om echt een niet zo kwetsbare populatie te krijgen, zou je dus echt meer dan 100 paar moeten hebben in Nederland. Dus het blijft gewoon pril. Ja, dus in die zin ook nog steeds die bescherming keihard nodig? Ja, precies. En vooral, het gaat ook alleen maar zo goed omdat we al die nesten met die gazen kooien beschermen. Dus zonder nestbescherming en die goede samenwerking met alle landeigenaren en onze vele vrijwilligers die helpen om die nesten op te sporen, zou het onmogelijk zijn en zou die gouden kiekendief binnen enkele jaren weg zijn. Ja. Zo, weer terug in de kooi. Dan kan moeder, die hoorden we hier heel zachtjes op de achtergrond. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, die vliegt dus boven ons een beetje te alarmeren. Ja. Omdat ze natuurlijk een verstoring vindt dat wij in haar tarweperceel lopen. Dus wij gaan er snel weer uit, dan kan zij weer doorgaan met voeren. Ja, precies. Ja. Maar heb je nou ook nooit dat je denkt, ja, als zo'n vogel alleen maar dankzij dat enorm intensieve beschermingswerk in de benen te houden is, ja, moeten we dat dan wel op deze manier blijven doen? Ja, dat is een hele goede vraag. En het punt is, dat is dus niet alleen in Nederland zo. Maar dat is in heel Europa hetzelfde verhaal. Dus bijna in alle Europese landen wordt enorme moeite gedaan om die kiekendieven te beschermen. Dus ook net zo met nestbescherming. En dat die überhaupt tot uitvliegen komen. Maar het punt is, wij als mensen hebben het landschap zo veranderd dat zij niet meer in natuurlijk habitat kunnen broeden. Dat bestaat namelijk gewoon niet meer. Dus ik vind wel dat wij die verantwoordelijkheid hebben om dat te moeten doen. Dus wij moeten dat blijven doen. Het is een ontzettend mooie soort en het is gewoon gaaf om daarmee te werken en ook om met al die mensen die daarbij betrokken zijn samen te werken. Dus het gaat niet alleen om ons van Gouwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels, maar ook gewoon om vele vrijwilligers die zich echt ontzettend inzetten, die heel veel uren en kilometers maken in het veld om dat te kunnen doen. En natuurlijk ook de boeren waar we mee samenwerken om die nesten te mogen beschermen. Ja, dus een prachtig dier. Ja, je staat er ook helemaal bij te stralen, Almoed. Ja, ik blijf enthousiast over. Dus ja, echt geweldig. Nou, mooi. Ja, dankjewel, Rob. De regen klettert hier mooi in het ritme van de Preludio Cubana van de Cubaanse componist en violist Amadeo Roldán y Gardés, uitgevoerd door William Chapman Niaho Piano. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, en we gaan naar onze laatste fenolijn op 035-6711-338. Kan je dus altijd je waarnemingen inspreken. En hier een selectie van de afgelopen week. Hallo, met Joke Klaasing uit Eindhoven. Vannacht in bed hoorde ik de mannetjesroep van de uil. En ik heb dat eigenlijk nog nooit in juli gehoord. Misschien is het wel heel normaal hoor, maar ondanks 30 jaar vroeg vogels weet ik dat gewoon niet. Zo'n beverige. Toen dacht ik, wat hoor ik? Is dat een uil? Hoe kan het? Goedemorgen, met Anneke Broos. Ik woon in Hoge Heksel en ik wilde wat jullie deelgenoot maken van de afgelopen week, waar ik best leuke dingen heb gezien. Een gehakkelde Aurelia zit in de zon, die heb ik wel vaker gezien, maar het was de eerste van dit jaar. En een aardsterretje, een heel klein paddenstoeltje in de tuin. En ik las op Wikipedia dat die best zeldzaam is. Nou, die hebben we dan maar weer. Met Martien van der Ven van IVN Veldhoven, Eindhoven, Vessen. Bij een wandeling in de stromende regen bij het Grootkoor in Veldhoven zie ik tot mijn verbazing 15 ooievaars in een weiland samen klitten. En vorige week ben ik met een fietstocht in een weiland bij Nune, heb ik 25 ooievaars samen zien fourageren in een weiland. Dus het lijkt toch wel dat het weer wat beter gaat met onze ooievaars. Goedemorgen, Karin van de Ploeg. Ik was vroeg op vanochtend en ik keek in de cornoeienstruik en ik zie daar twee jonge pimpelmezen die druk op zoek zijn naar spinnetjes en ambachtvoedsel. Ze hangen net als hun ouders al op de kop, kijken aan hun pootjes, kijken onder de blaadjes. Het enige waaraan ze te onderscheiden zijn is het feit dat ze nog een geel gezichtje hebben en een grijs kapje. Zo lief. Oh, dat is ook zo lief. Blijf inspreken op 035-6711-338. NRC journalist Wouter van Noord trok vorig jaar met zijn gezin in een camper rond door Europa. En die reis veranderde zijn leven. Wouter, welkom nogmaals. Dank je wel. Vertel even, hoe veranderde dat jouw leven? Al deze cliffhanger. Ja, nou, het was een hele confronterende reis. Het was prachtig om in de Europese natuur te zijn. Maar ja, terwijl ik ben journalist, dus ik volgde het nieuws en de gebeurtenissen in de wereld redelijk goed. Maar om er dan te zijn, dat is toch wel andere koek. En met name dat je in de zomer, vorige zomer was nog erger dan dit jaar, gewoon de Alpen niet uit kon, omdat het eromheen veel te warm was, 40 plus graden. Ja. Dat je de gletsjers in recordtempo ziet smelten. Dat je, we zijn twee keer weg moeten vluchten voor een bosbrand in Zuidwest-Frankrijk. Dus ja, de confrontatie met die staat van de natuur. Het klinkt nu als een soort horrorshow. Het was ook gewoon een hele fijne reis met mijn gezin. Maar ja, ja, dat heeft me wel heel erg aan het denken gezet. En ja, dat heeft ook wel inderdaad de accenten in mijn werk nogal verschoven. Want je zei net buiten, ik was tech-journalist. Wat hield dat in? Je hield alle kleine technologische innovaties, kunstmatige intelligentie, de macht van technologiebedrijven, wat de smartphone met ons doet. Dus ik was echt een hardcore tech-journalist. Ja. En schreef ook wel dingen over de toekomst en over duurzaamheid en klimaat. Ja. Dus er zat al wel een soort draadje in naar die onderwerpen rondom natuur en klimaat. Maar ja, na die reis vond ik toch dat ik er toch wel iets meer mee moest doen dan alleen maar een beetje zijdelings. Ja, want hoe ging dat dan? Want dan denk je, oké, ik wil over andere dingen gaan schrijven. Ja. Je bent in vaste dienst bij de NRC. Hoe, ga even dat proces, je moet met je hoofdredacteur praten of zo? Ja, nou, met mijn chef. En dan is NRC een hele lieve werkgever. Ik kom inderdaad net een beetje met een te lang baardje, te lang haar, zongebruin terug van een lange reis. En zeggen, oh ja, ik wil trouwens over natuur schrijven. En ze zeggen, ga maar doen. Ja, het is natuurlijk ook een onderwerp dat zich ook wel heel erg maatschappelijk opdringt, hè? Ja. Ja. Ik denk dat we er gewoon niet onder uit kunnen dat kijk naar de gebeurtenissen rondom de opwarming. Kijk naar de staat van de ecosystemen. We moeten iets met die natuur. Ik kwam terug en ik zei, ik wil ook vooral een beetje uit gaan zoeken hoe dat zit met onze relatie met die natuur. Volgens mij is dat onderliggend aan veel van de klimaatproblematiek. En dat wij onze levende omgeving aantasten, hoe we met dieren, met ecosystemen omgaan. Ik denk dat dat heel symbolisch is voor wat er misgaat, ook in veel klimaatproblematiek. Dus laat mij dat uitzoeken. En ze zeiden, oké, ga maar doen. Dus ja, dat is een groot cadeau. En hoe pak je dat dan aan? Want er zijn natuurlijk meerdere journalisten die natuurlijk dit onderwerp... Je bent vrij jong, maar toch, hè, er zijn ook wel voorgangers geweest. Waar, want ik heb natuurlijk een aantal stukken van jou gelezen. Noem even een paar voorbeelden waarvan je denkt, dat is echt een onderwerp waar ik het goed heb uitgewerkt, wat ik wil vertellen. Ik begon eigenlijk mijn portefeuille met wat bezoekjes aan die natuur. Maar wat gebeurt daar nou? Ik zat achter mijn laptopje en achter mijn schermpje. En jutten op het strand en kijken wat er aanspoelt. Dat zien als een soort spiegel van ecosystemen daar. Schelpen die je daar aantreft, roggeneieren die in meer of mindere mate aanspoelen samen met een ervaren jutter. Of in de bossen van de Veluwe kijken naar een project waar ze de loop van een rivier of een beek hebben losgelaten in plaats van ingedampt. Om laten we dat voorbeeld eens even bijnemen. Ja. Want het was een beek strak getrokken. De Leuvenumse beek die heeft twee lopen. Een nog ingedamde en een project van natuurmonumenten waar ze de loop hebben vrijgelaten. Nou, een wereld van verschil. Ik was er in de vroege lente. Dan zie je dat die ingedamde loop helemaal verschraald is. Daar groeien wat bosbesjes, misschien wat brandnetels, verder niks. Het is een soort sloot. Hele dooiige omgeving. Mm-hmm. En de loop die ze hebben losgelaten, dus waar ze die natuurlijke stroom het werk hebben laten doen, die is groen. Daar zoemden al wat insectjes. De boswachter hoopte al op een zwarte ooievaar dit seizoen. En was in de Veluwe en kon die voorbij, de zwarte ooievaar, precies, een uur geleden. En volgens mij zie je daaraan dat we heel erg gewend zijn om die natuur te beheersen, in te dammen letterlijk, af te weren, te controleren. Mm-hmm. Ja. En dat er heel veel wijsheid ook zit in het wat meer meebewegen met de natuur, de ruimte geven van die natuur, daar weer wat meer op intappen. En nou ja, ik denk dat dat een hele mooie leidraad is voor veel van de onderwerpen die ik nu wil uitpluizen. Van hoe kunnen we nou die natuur wat meer de vrije loop laten? Op zo'n manier dat wij ook als menselijke samenleving gewoon ook kunnen blijven functioneren. Ja, kunnen we meebewegen met die natuur. En dit was eigenlijk een proef, hè? En je besteedt daar aandacht aan omdat je denkt, dit heeft een groter publiek nodig, toch? Dit moet navolging hebben. Wat is er een soort missie dan in jouw... Mijn missie zit hem denk ik met name in het uitpluizen van die relatie met de natuur. En wel een beetje vanuit de aanname dat die een beetje is misgelopen de laatste decennia, eeuwen. Dat we de natuur zijn gaan zien als iets wat buiten onszelf staat. Waar we boven en buiten staan. Wat we moeten beheersen. Dat zijn thema's die natuurlijk al heel lang teruggaan in onze cultuur. En als je kijkt naar oplossingen, ook voor klimaatproblematiek. Belangrijkste oplossingen misschien wel is het herstellen van ecosystemen, van bossen. Het herstellen van walvispopulaties schijnt heel goed te helpen om CO2 af te vangen. Ja. Dat zijn van die inzichten. Als we als mens misschien een rol weten te spelen in het meer de loop laten van die natuur, in het de ruimte geven van ecosystemen, dan zouden we zomaar best wel een route uit de penarie kunnen vinden. En dat zit er wel een beetje onder. Hoe kunnen we dat dan inbouwen in ons leven, in de manier waarop wij zelf met de natuur omgaan? Ik schrijf de laatste tijd ook wat meer over economische systemen. Dus moeten we de economie inperken voor de natuur. Misschien over de waarde van een walvis, toch? Ja, precies. Vertel even, wat is die waard? Nou, volgens het IMF 2 miljoen. Er is een prijskaartje geplakt. $2 miljoen of zoiets. Ja, $2 miljoen. Dat zou dan de waarde zijn van een walvis. Dat is een manier om de waarde van de natuur inzichtelijk te maken. Zodat je tastbaar eigenlijk voor... Ja, meetbaar. Meetbaar. En dan zou het idee daarachter is dat je dan de waarde van de natuur ook kan meenemen in allerlei economische modellen. Dus dat je er ook politiek beleid op kan maken en dat je er begrotingen op kan maken. Maar jij ging eigenlijk de verschillende kanten van dat verhaal belichten, hè? Ja, ook omdat er best wel wat kritiek is natuurlijk op... kan je zomaar een walvis reduceren tot een dollarbedrag? Ja. Misschien is het nodig om er politiek beleid op te maken. Maar misschien is het ook de kern van het probleem dat we natuur reduceren tot geld en harde cijfers. Dus ik probeer in die stukken dan ook een beetje de oplossingen te verkennen. Dat vind ik ook wel belangrijk. Er zijn uitwegen, er is hoop. Laten we niet in zak en as blijven zitten. Je bent net als Govert Schilling toch wel een beetje optimistisch. Niet optimistisch als in achteroverleunen en het komt wel goed. Ik denk dat het keihard werken gaat worden om die relatie met de natuur te herstellen. Ja. Om uitwegen te vinden uit de penarie. Want dat lijkt me evident dat we daar best wel in zitten. Ja. Maar kijk naar de veerkracht van die natuur. Kijk naar die Leuvenumse beek. Kijk naar hoe snel ook sommige ecosystemen zich kunnen herstellen. Oervoorbeeld uit die documentaire van Richard Attenborough is natuurlijk Chernobyl. Mensen gaan weg en binnen 20 jaar ligt er een prachtig natuurgebied... Ja. Met alle dieren en planten die weer terug zijn. En dat is niet alleen maar goed voor de natuur, maar neemt ook CO2 op. En ja, je ziet volgens mij daaraan dat we... Dat de natuur veerkrachtig is, maar de mens moet die niet weg, inderdaad. Is nee, wel, maar ik denk dat dat een heel donker beeld is waar we een beetje vanaf moeten. Ja. Juist als we af moeten van het idee dat de mens buiten en boven de rest van de natuur staat, is die mens dus ook onderdeel van ecosystemen. Wij zijn een soort keystone species. Ja. Wij hebben ook een rol te spelen daarin. Dus juist de misvatting dat wij buiten en boven de natuur staan, zie je nu ook een soort van ontsporen soms in dit soort opvattingen van laat die mens maar uitsterven, want dan is de planeet beter af. Nou, ik zou dat wel jammer vinden, ja, wel zonde vinden. Ja, maar overbevolking, dat wordt dan soms helemaal niet genoemd. Weet je wel, het gaat natuurlijk ook over grenzen aan de groei. Zeker, ja, maar dat zijn hele relevante discussies. Maar ik denk dat het belangrijk is, in ieder geval is dat onderdeel van mijn journalistieke zoektocht, is hoe brengen we die mens en die natuur weer in één geheel. Ik denk dat de kern is van veel van de problematiek. Echt, dat we ze echt als aparte dingen zijn gaan zien. En de mens ook als te beheersend en te exploitatief ten opzichte van die natuur. Zo. Ik vind ideeën rondom regeneratie heel mooi. Dus betekent dat? Dat is een beweging die bijvoorbeeld in de landbouw nu heel erg opkomt. Die niet alleen maar de bodem wil uitputten, maar ook beter wil achterlaten. Dus het is iets anders dan biologisch landbouw? Ja, het gaat misschien nog een stapje verder. Biologisch en duurzaam, dat gaat toch ook vaak een beetje over... kunnen we gewoon een beetje blijven doen waarom hoe maar we het nu doen, maar dan voer, iets minder slecht. Ja. En regeneratief, die beweging, en natuurinclusief wordt het ook wel eens genoemd, die is heel erg opgericht om de natuur beter achter te laten. Ik vind dat er veel... het is een perspectief dat mij veel meer energie geeft. En ook best wel wat hoop. Er is heel veel aan het gebeuren op dat front. Ja. Er zijn allerlei regeneratieve boerderijen aan het opkomen. Er zijn mensen bezig met zogeheten symbiotische steden. Waarin woonwijken ook helemaal vol met regenopvangwadies worden gemaakt. En waar rekening wordt gehouden met de bomen en de vossen en de vogels. En ik denk dat je daaraan ziet dat er al heel veel gaande is om die relatie tussen mens en natuur wat meer in balans te brengen. Dat er allerlei mooie initiatieven zijn om, met dat in het achterhoofd, we moeten weer onderdeel worden van die natuur. Ja, en dat breng jij voor een groter publiek. Dat hoop Even ik, over ja. het klimaat, hè? Want heb je toch nog, je ziet het, jij zei het vorig jaar ook, overal branden en nu weer, weet je wat, het is ongelooflijk, Slovenië, weer enorme overstromingen, dus... Het is niet te ontkennen dat er zo ongelooflijk veel grote, weersdingen zijn en bosbranden. En toch heb je daar ook heel veel kritiek op, hè, op klimaat, verhalen. Hoe ga je daarmee om? Weet je dat mensen toch dingen ontkennen en zeggen, ja, maar vroeger was de aarde ook zoveel warmer of zoveel kouder. Nou, daar hebben ze gelijk in. Technisch gezien natuurlijk. Maar de snelheid waarmee die veranderingen nu optreden is wel echt andere koek. Ja. En dat is ook wel onderdeel van mijn borsteling of zoektocht een beetje in deze nieuwe portefeuille. Nee, er zijn, denk ik, onderwerpen waar het luikje wel een beetje begint dicht te gaan of je daar nog enerzijds anderzijds hoeft te doen. Dat er een ecologisch probleem is, is evident. Dat klimaat sneller dan ooit in de, in ieder geval menselijke geschiedenis, maar ook nog veel grotere tijdschalen verandert, is evident. Dus je wil die andere partijen niet eens aan het woord laten? Wel aan het woord laten, wel er altijd mee blijven praten. Ik vind het heel belangrijk als journalist, juist in zo'n complex en onzeker onderwerp als klimaat en natuur, dat je perspectieven erbij betrekt. Maar ja, er zijn inmiddels wel perspectieven die zichzelf ook een beetje buiten de realiteit plaatsen. En dan hoef je dus misschien niet meer elke keer in een stuk de vraag te beantwoorden of er sprake is van snelle klimaatverandering. Nee. Of er sprake is van een grote uitstervingsgolf die de voorwaarden voor het leven op aarde ook een beetje begint aan te tasten. Je was techjournalist. In hoeverre, je gebruikt dat ook nog steeds. Want ik zie in een aantal stukken dat je met kleine start-ups en wat dan ook. Hoe combineer je dat? Ja, dat is ook een beetje zoeken. Ik ben namelijk wel een beetje af aan het stappen van het geloof in dat alles op te lossen is met technologie. Want dat wordt ook gezegd, hè? Ja. We lossen het allemaal op met hele slimme, innovatieve dingen. Ja, daar geloof ik zelf niet zo in. Misschien wel juist omdat ik er... ik heb 10 jaar over die technologie geschreven, waar ook heel veel die ideeën, bijna die misvatting van we gaan alle problemen van de wereld wel oplossen met technologie. Denk aan sociale media, die zouden ons allemaal samenbrengen, alles met elkaar connecten, heal the world. Nou, is net iets anders gelopen. Ja, en de boeren, die hebben allemaal hele mooie innovatieve dingen, blijken ook niet allemaal te werken. Nee, en rondom klimaat en natuur komt dan heel snel dingen zoals geoengineering op. Dus manieren om het weer te beïnvloeden, klimaat te beïnvloeden, door misschien sluiers te trekken in de atmosfeer, ja, met technische middelen om de zon wat te regelen boven een droog gebied, ja. Ik kijk daar ook met interesse naar, maar wel met ook veel scepties eigenlijk. Omdat ik denk dat dat juist nog uitgaat van die misvatting dat de mens boven en buiten de rest van de natuur staat. Dat wij het wel even gaan oplossen met menselijke technologie. Ja. En tegelijkertijd geloof ik wel dat mensen en technologie een rol kunnen spelen in het beter maken van de natuur. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, ik sprak laatst met Vonger Iepma. Dat is een Delftse, is een hele slimme gast die aan Oxford heeft gestudeerd en bij McKinsey heeft gewerkt. Echt zo'n hoogvlieger. En hij had een heel ambitieus plan om de Noordpool op te spuiten. Dus om met grote hoeveelheden pompinstallaties zeewater op de Noordpool te spuiten in de winter. Om het smelten tegen te gaan, om in de winter te zorgen dat het ijs sneller aangroeit. Nadrukkelijk als tussenoplossing, want wat hij vertelde, is, en dat klopt denk ik ook, is dat welke klimaatactie we ook ondernemen, een deel van die poolkappen gaat hoe dan ook smelten de komende decennia. Mm-hmm. Hij wil dat vertragen eigenlijk, ja. Door er water op te spuiten. Nou ja, een soort van gelijke delen, megalomaan, maar ook super ambitieus en spannend idee. Maar daar probeer ik dan wel naar te kijken van oké, laten we hoopvol en laten er vooral ruimte zijn voor die initiatief van mensen die uit hun bed komen en wat doen, ja, en gewoon naar de Noordpool varen. Ja. Meteen het maar, afschieten, ja. Ja, wel met de vraagtekens erbij van is dit de oplossing? En is deze manier van kijken naar natuur, klimaat, poolijs, is dat uiteindelijk de oplossing? Of moeten we toch echt ook wat dieper veranderen, dieper kijken naar die relatie mens-natuur? De mens als onderdeel van de ecosystemen, de mens als versterker van die van het web van het leven. En ik denk eigenlijk dat laatste. Dus ik probeer open en nieuwsgierig te kijken, maar ja, als NRC-journalist hoort er ook een toefje scepties bij. Zeker. Af en toe. En tot slot, doet het je veel meer beter nu je over dit soort onderwerpen schrijft dan alleen maar tech? Ja, ik vind het wel gaaf. Ja, ik vind het hele mooi. En zo waar kom je nog eens buiten. Dat scheelt. Dankjewel, Wouter van Noord. Journalist bij de NRC. En nou, heel veel succes met al je goede werk. Ja, we hebben nog 1 minuut. Dit was het voor vandaag. Natine, onze collega's van de VPRO met Matthijs Deen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heel kort. Wat hebben jullie in de uitzending van OVT? Ik zal even... Nou, eentje. In de zomerserie De Eerste Persoon, het verhaal van Frederick Douglass. Een man die zichzelf van zijn slavernij bevrijdde in 1838... en zich ontwikkelde tot een van de meest charismatische en invloedrijke publicisten en sprekers van de 19e eeuw in Amerika. Dus dat is een mooi, optimistisch verhaal voor deze. Ja, dankjewel. Straks, na 10 dus, het OVT. Kijk op onze website, daar vind je hele mooie dingen. Een explosie aan paddenstoelen door het natte weer. Een filmpje over een hermelijn. Een compilatie van video van bedelende jonge lepelaars. Het zijn eigenlijk hele mooie dingen op onze website. Bezoek die. En geniet toch van deze dag. Het wordt beter, maar dit is ook goed voor het grondwater. En volgende week ben ik er weer. Mooi zondag. BNN VARA. NPO Radio 1. Voorzet en daar is de goal. De Champions League. Doorgespeeld, gaat er niet in? Ja hoor, nee. Dinsdagavond neemt PSV het op tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. En goal! Ja, ja! Het is niet te geloven. Rechtstreeks vanuit het Philipsstadion in Eindhoven. Terugleggen bij de tweede paal, inkoppen. Oh! PSV Sturm Graz. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Doorgekopt. Kans. Oi, oi, oi, oi, oi. Bijzonder interessante wedstrijd dit. Dinsdagavond om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl.